Middernacht, het is maandag 11 februari, René van Brakel met het NOS-journaal. Ruim 100 mensen hebben in Wassenaar afgelopen avond een buurtbijeenkomst bezocht om te praten over de dood van de 13-jarige Ennis. Burgemeester Hoekema, de wijkagenten en maatschappelijk werkers waren aanwezig om de vele vragen van buurtbewoners te beantwoorden. De jongen heeft volgens de politie zeer waarschijnlijk zelfmoord gepleegd, maar een misdrijf wordt niet helemaal uitgesloten. De 13-jarige NS kwam woensdag niet thuis na het rondbrengen van folders, waarna de politie een Amber Alert liet uitgaan. Donderdagochtend werd zijn lichaam gevonden in een bos niet ver van de wijk waar hij woonde. In Nieuwegein is een vrouw opgepakt na een steekpartij. Het slachtoffer is overleden. De steekpartij was rond 7 uur 's avonds in een huis. Toen de politie aankwam, leefde het slachtoffer nog, maar overleed in het ziekenhuis. Of het slachtoffer en de vrouw in het huis woonden en wat hun relatie was, wil de politie niet vertellen. In Londen heeft Argo de prijs voor beste film gewonnen bij de uitreiking van de BAFTA's. Argo gaat over de gijzeling op het Amerikaanse consulaat in Teheran in 1979. Ben Affleck kreeg de BAFTA voor beste regie en de film kreeg ook een prijs voor de beste montage. Daniel Day-Lewis won met zijn hoofdrol in Lincoln over de Amerikaanse president de prijs voor beste acteur. En Emmanuelle Riva won de prijs voor beste actrice in de Franstalige film Amour. Nigeria heeft voor het eerst in bijna 20 jaar de Afrika Cup veroverd. De Super Eagles waren in de finale met 1-0 te sterk voor Burkina Faso. Nigeria won de Afrika Cup voor het laatst in 1994. Burkina Faso stond voor het eerst in de finale van het voetbaltoernooi dat in Johannesburg werd gespeeld. De tweejaarlijkse Afrika Cup werd vorig jaar ook al gespeeld. De organisatie wil het toernooi nu voortaan in de oneven jaren houden om te voorkomen dat het samenvalt met een EK of WK. Het weer droog en helder bij matige vorst vannacht. Aan het begin van de ochtend in het zuiden kans op sneeuw. Overdag wat zon en droog met temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter het de stelling van vanavond is. Het is tijd voor een referendum over Europa, Jan. Wat een superstelling. Dat was ik wel. En Echte Janne, dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus wil jij politieke partijen controleren of ze wel genoeg liefde voor Europa hebben. En geef je ze, als ze te kritisch zijn, geen subsidie. Zoals de EU. Dan ben je een ongelofelijke Johan. Jan! Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, ja, hallo, daar is hij, Sybrand Buma. Het kabinet is echt oorverdovend stil, terwijl de discussie nu in Europa wordt gevoerd. Zo. Ja, iedereen die dacht dat het CDA dood en begraven is, heeft het goed mis. De Christendemocraten zijn met stip de oppositieleider geworden. Spaak in het wiel van het kabinet over de woningmarkt. En er is opeens voor minder Europa. En roept van alles wat het volk graag wil horen. Populisme. En dat scoort, dames en heren. Buma zal binnenkort de eindbaas voor Rutte 2 worden. Want Markie die kan straks om alles, maar dan ook om alles. Maar dan ook om alles. Ja, precies. Bedelen bij Sybrandje. Maar dan ben ik serieus. Hey, kijk, maar jij zei vanavond al van eigenlijk. Het bekruipt je het gevoel dat je bijna misschien ook nog, als je niet uitkijkt. Je gaat er bijna op stemmen. Je gaat er bijna op. Nou, bijna, hè. Maar goed, Sybrand. En vorige week zat Van Heijem hier ook. En toen hadden we het er ook al over. Hè. Dat gaat als het brandweer, die jongens, die christendemocraten. Ja, maar Van Heijem, ik weet niet of je luidt, maar dat was wel saai, zeg. Zo, was die man saai. Nou. In ieder geval, Buma, je bent een winnaar. En de winnaren zijn altijd echte Jannen. Bij de echte Jannen. Ja. Dus bij deze, voor deze keer. Ja hoor, ik heb nog een winnaar. Henkie Knol. Ik wil u gaan opnoemen, want dan zijn we even een half uurtje bezig. Hè. De pensioenen worden onnodig gekooid. Er is een AOW-gat. Ja. Nou, AOW-gat. Anyway, binnenkort in deze show de baas van de boze bejaardenpartij. Hij lacht zich helemaal te barsten. Hij hoeft alleen maar heel af en toe te roepen dat het grijze tuig heel erg zielig is. Oh. En de zetels rollen vanzelf naar hem toe. 11 zetels staat Kool in de peilingen. Er zijn niet eens genoeg mensen om in de zetels te gaan zitten. En dat is niet voor niks, want het stikt van de zeurende senioren. De grijze wolven, de grijze tsunami en gekke Henkie blijft groeien. En is daarmee toch wel de Jan van de week. Bijna misschien, of niet, Jan? Nou, het probleem is natuurlijk... trouwens, Henkie Krol komt 3 maart te gast bij de echte Jan. Maar ja... Het is, oh, wat een gezeik allemaal, zeg. Het is allemaal, ja, ze zijn zo zielig, die bejaarden. En nu, omdat Henkie zo aan het stijgen is, gaan andere partijen denken... Oh ja, god, laten we ook maar zeggen dat de bejaarden zielig zijn. En nu opeens zijn de bejaarden zielig. Ja, maar die waren Weet je wie zielig is? Wij. Juist. Juist, de nieuwe generatie die met de brokken zit van die babyboomers. Van dat grijze tuig. Van die witte kolonen. Weet je nog wat Henkie Krol vorige week tegen mij zei toen ik vroeg... Wat kun je voor mij als jonge vijftiger betekenen? Nou? Wat zei hij? Ik veel. Geen moer. Nou, het is het gewoon. Maar ja, goed, in ieder geval, Henkie Krol, als je met een wat gauw hoer blijft winnen, dan ben je een echte Jan. Het spijt me. Ja, het concept gaat nu wel een beetje naar de kloten. Dat we eerst iemand van het CDA echte Jan noemen. Ja, dat die oude neer van 50 plus. Ja, misschien moeten we even overleggen. Nou ja, goed, in ieder geval. Ja. Oh, nu we toch even. Oh, nu we toch gaan lachen. Pascal Jacobsen. Wie? Zou je lachen? Zou je Nou, bij deze klootzak, wij houden bij echte Janne van een geintje. Maar op Pascal Jacobsen van Bluff hebben wij het hele weekend gierend van het lachen op de bank gezeten. De zanger heeft gezegd dat de teksten van Coldplay kut zijn. Ja. Nee, Jan, de teksten van Coldplay zijn kut volgens de leider van Bluff. En dat zegt de leider van de grootste kuttekstenband van de wereld. Het regent harder dan ik drinken kan. Flikker toch op, kerel. Met je semi-proza gezeik. Met je geneuzel. Blijf toch in Zeeland. Maar om dan te gaan roepen dat een andere band slechte tekst heeft... dan ben je toch wel een grappen maken. Want is dit nou zelfspot? Of heeft die man, heeft die man een plaat voor zijn kop... de dikte van de stormvloedkering? Hoe zit het, Jan? Hij meent het, ja hoor. Och, alsjeblieft. Ik moet eerlijk vertellen. Ze slapen toch, hoor. Mijn schoonouders, daar heb ik natuurlijk een fantastische relatie lieve, mee. Lieve, hartstikke lieve mensen. Die komen op een gegeven moment... De wensveentjes. Komen ze aan en die zeggen... Nou, we hebben een uit. We gaan met de schoonfamilie... Leuk! Gaan we iets leuks doen. We hebben een uitje. Het is een geheimpie. Oh. Dus wij rijden richting de arena in Amsterdam. Ik denk, is er vanavond voetbal? Want is er dan voetbal? Nee! Bluff! In Holland Heinrichhuis! Nou, ik heb gewoon 3 uur achter in de zaal met mijn handen voor mijn gezicht gezeten. Dat niemand me maar zag. Bluff! Je blijft wel in de auto, dacht ik. Met het... Nee. Nou ja, goed. In ieder geval, Pascal Jacobsen, als je dit hoort. Ongelofelijke Johan! En met kutteksten! Nou, nu ga ik vast verklappen. Dit wordt een superheld. Freekie Vonk! Hij is 3,5 meter lang. Hij heet Limey. En die gaan wij melken. 3,5 meter lang. Oh, vandaar! Oh, vandaar die glimlach op de kade van Jinek. Godzame. Jongens, even voor de mensen die het gemist hebben. Freek is die oude jongen die graag met zijn reptielen speelt. Dan gaat hij lekker met zijn varaan onder de douche. En dan komt hij heel vaak bij de DWDDDDD. En dan mag Matthijs ook even de varaan aaien en zo. Nou, kortom, wat maakt het uit, denk je? Nou, Freek laat zijn slangetje aaien tegenwoordig door. Eva, Jinek, ja, je hoort het goed. Een geflipte bioloog mag het doen met Eva... Jinek, een slangenbezweerder, mag zijn boa constrictor in de... Nee, maar weet je wat ik nou zo mooi vind, hè? Als je Freekie Vonk ziet, hè, dan zie je gewoon een Hollandse boer lul met een blote billen gezicht. Ja. En dan denk je, die gozer kan geen lekkere wijven krijgen. Nee. En toch zet hij uit af en toe het kippetje Jinek op het spit. En dan heb ik hoop, hè. En dan heb ik weer hoop. Ja, precies datzelfde heb ik, zeg ik later nog in deze uitzending. Maar oh, meen je nou? Ja, dat is fijn. Twee zielen, één gedachte. Hadden wij dus allebei bedacht, als hij het kan, dan kunnen wij het zeker. Dus er is nog hoop. Freekie Vonk, je bent een ongelofelijke Jan, want als jij ook af en toe een Jinek prakt, dan ben je bij ons samen koning. Nou, prachtig. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Hij is dé columnist van de krant van Wakker Nederland. Hij weet dus overal wat van. En hij heeft ook altijd gelijk. Hij is de man met de mening van hardwerken Nederland. En onze hoofdgast vanavond. Hele goede dag, Rob Hoogland. Dag Janne. Wat een geschreeuw, hè? Zal ik het de volgende keer anders even voorlezen? Jeetje, Mina. Waarom? Schitterend intro. Zelden zo walgelijk om zeep geholpen als dit. Maar goed, maakt niet uit. Hi Rob. Hey Jan. Dat slaat... Nee, even, sorry Rob. Wat bedoel je daarmee? Nee. Ja, ik zit hem uit de pleuris op te schrijven de hele dag. Meen je dat nou? Doe je hier de hele dag over? Ja. Godkoleer. Je vraagt zomaar een oom erop. Dat is natuurlijk, dat denk je ook, dat doet hij in 10 minuten. Dat is helemaal niet waar. Nou, dames en heren, jongens, meisjes, echt heel luisteraars. Normaal doen we altijd eerst even een blokje actualiteiten. En daarna gaan we praten met onze gast. over zijn werk en zijn bestaan. Ja, daar gaan we natuurlijk niet drie blokjes aan wijden, Rob. Waarom niet? Nou, ik zou je vertellen, let maar op, dat kunnen we één blokje, kunnen het af. Ik heb dus al drie blokjes voorbereid. Nou ja, dan is het wel jammer voor je. Ja, dat is pech. Hey Rob, 6 keer per week in de Telegraaf, ja. Kringen, hoe lang al? Op pagina 3 bijna 25 jaar. En hoe lang nog? Nog 2,5 jaar waarschijnlijk. En weet je dat het broer is? Ik weet het nog. Vergelijken ze je nog wel eens met Leo Derksen? Of is dat ja, dat gebeurt nog steeds. Steeds, hè? Ja, was ik al bang voor. Hé, maar wacht even. Je gaat er toch niet mee ophouden als je 65 bent? Ja, ik ben natuurlijk een van de weinige, misschien wel de enige columnist in Nederland die nog in vaste dienst is. Dus officieel moet ik weg, maar ik heb begrepen dat ik nog wel even blijf. Dat heb je begrepen? Ja. Want Paradijs Hugh, Paradijs heeft... Vanuit de hoofdredactie is de gedachte geopperd dat ik misschien eens nog wat langer kan blijven en dan wat minder frequent, maar... Waarom? Is dat uit liefde voor jouw vakmanschap? Ik denk dat Jules heel veel van me houdt. Ja, dat is toch prachtig, hè? Ja. Het gewoon ook nog liefde kan bestaan op de werkvloer, Jan. Ja. Nee, maar je gaat toch... Wil je dit werk kan je toch blijven doen totdat je neervalt, of niet? Jazeker. Ja, het is natuurlijk niet... ik ben geen stucadoor die 40 kilo tegen het plafond hoeft te plakken, dus... Nee, nou, die collega Smalhout, hoe oud is die wel niet ondertussen? Die is 5,86. Ja, hè? Dat heb je ook nog steeds ongebroken aan het columnist. Ja, dat is, maar die is echt... Die is niet te stoppen. Rob, dat is jouw werk gewoon. 6 keer per week zo'n een column schrijven. Ja. Een vaste baan. En dan zegt iedereen, god, coleer zich. Dat is toch ook bikkelen, man. 6 van die stukken schrijven. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, dat valt toch heel erg mee? Wel nee, joh. Dat tik je in een uurtje, toch? Wel, ja. En dan voor de rest is toch een beetje golf en een wijntje drinken. Het tik is het werk niet, Jan. Dat weet jij waarschijnlijk ook wel. Ja, het leven is het werk, hè. Je moet het meemaken, toch? Je moet eerst eens een onderwerp bedenken en dan... Moet ik me er ook maar eens in gaan verdiepen en zo. Want ik moet je dat? Ja, ook weer niet al te veel, want dan hou je jezelf alleen maar tegen. Maar ik moet wel weten waar ik het over heb. Het probleem is een beetje tegenwoordig, en dat is helemaal met de opkomst van social media, is dat nog verder gestegen. Ja. Iedereen heeft tegenwoordig een mening. Ja. En iedereen denkt grappig te zijn. En iedereen denkt ook dat die mening moet verkondigen. Ja. Met name dat laatste is zo beroerd. Word je daar niet een beetje moe van? Ja, af en toe? Daar word ik af en toe heel erg moe van. Ja. Dan denk je, ja, godverdomme, ik word hiervoor betaald. Ja, maar ik hoef niet altijd. Ik geef ook niet altijd een mening natuurlijk. Soms ben ik wel eens mijn eigen mening ook moe. Dan denk ik, nou, dan ga ik maar eens wat anders schrijven. Je schrijft natuurlijk voor de Telegraaf, hardwerkend Nederland. Een beetje boze mensen ook wel. Ja, nou, dat probeer ik altijd wel een beetje af te remmen. Ben jij echt Telegraaf? Ben je helemaal Telegraaf? Ik werk er 37 jaar bij. Ja, maar ken je het gevoel? Van zeker. Als er weer zo'n chocoladekop op de voorbank staan, dan denk je van, dat vind ik ook. Weet iedereen waar we het over hebben? Wat is dan het Telegraafgevoel volgens jou? Het Telegraafgevoel? Jezus. We gaan er maar overheen, alsof het allemaal doodnormaal is, maar... Ja, dat is een familiegevoel. Dat is ik geloof dat het heel goed vertaald is in die slogan en de gezond verstandkrant. Mensen die vrij nuchter over de dingen nadenken. Vind je? Ja. Ik vind het meestal de hysterische een beetje. Want dan ik heb het nu over de lezers. God, iedereen heeft natuurlijk wel eens wat over iets te zeggen. Maar, nee, begrijp ik ook. Maar als er dan met hele grote chocoladeletters staat... sneeuwramp! Omdat er dan 20 centimeter is gevallen, denk je ja. Ja. Maar is dat dan wel denkend Nederland? Dan denk je, ja, joh, het is al sneeuw, winter, gebeurt vaak. Ja, dat denk ik ook wel eens een keer, natuurlijk. Maar je zegt eigenlijk, er is een verschil tussen de manier waarop dat wordt gedaan en de filosofie die erachter zit. Ja. Wat is de filosofie achter die hele grote... Nee, maar kijk, iedereen heeft het laatste tijd maar over die chocoladeletters. Die worden inderdaad wat vaker gebruikt dan vroeger. Maar vergelijk ons eens met buitenlandse kranten, waar iedere dag chocoladeletters worden gebruikt. Over de meest futiele onderwerpen. Dus het valt enorm mee, hoor, als je dat... Hey, maar Rob, je zegt nou net iets interessants, hè? De gezond verstandkrant. Daar bedoel je natuurlijk mee, dat zijn mensen die juist niet stom zijn en ook zelf kunnen kijken en zelf kunnen nadenken. En voor die mensen schrijf jij dus. Ja. Waar probeer je ze mee te bedienen? Probeer je ze aan het denken te zetten of probeer je ze te verrassen? Wat is het idee? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik met dat soort dingen eigenlijk niet zo verschrikkelijk bezig hou. Ik wil gewoon een goed stuk schrijven. En dat gaat helemaal van mezelf uit. Ik denk absoluut niet na of dat nou wel goed bij de lezer zal vallen of niet. Of ik daarmee zal scoren. Als ik het zelf wel leuk vind. Oké, je zei al dat net eventjes, want Jan zei een half uurtje schrijven. Maar dat was het niet, zei je. Nee, dat moet ook weer voorbereid worden. Dat moet ook gedacht worden. Ik zou je vertellen, de beste stukken schrijf ik in een half uur. De slechtste stukken schrijf ik in 8 uur. Maar hoe loop je tegen je dingen aan? Wat gaat er af vanaf? Ik lees alle kranten. Ik luister naar de radio. Ik luister naar de ik kijk naar de televisie. Ik bezoek dingen. Ik ga wel eens naar het Binnenhof. Ik bedoel, alles. Wat triggert jou? Is het ergernis? Is het oprechte belangstelling? Het is een combinatie van alles. Natuurlijk, als ik me erger, dan schrijf ik dat op. Ja, maar als ik ergens op vreselijk om kan lachen, dan schrijf ik er ook over. Als ik ergens om huil, dan schrijf ik er ook over. Nou, jankert. Ja, zeker. Ja, maar alle emoties, waar gaat het om? Hey Rob, ik zat op de school van journalistiek ooit. Heb ik, echt serieus heb ik echt gedaan. Heb je ook op die school gezeten? Ja joh, ik heb zoveel opleiding gedaan. In mijn tijd werd je dan absoluut niet aangenomen bij de Telegraaf. Nou, één ding, je kan niet verpest worden, want je leert er helemaal geen flikker. Maar ik kwam naar binnen en zat ik bij, dat is ook mooi hè, zat ik dus bij de afdeling krantenartikelen schrijven. Werd overigens gegeven door de oud-hoofdredacteur van De Waarheid, de communistische krant in Nederland. Die geeft dus de les hoe je objectief nieuwsstukjes moet schrijven. Wie was dat, Schreuders of zo? Schreuders, ja. Nee. Ja. Maar begrijp je? Zie je het al dat de oud-hoofdredacteur van... Waar het heen gaat, echt. Nou, de oud-hoofdredacteur van Volk en Vaderland kinderen leert schrijven hoe je een objectief nieuwsstukje moet schrijven. Ja. Want dat is bijna de les af de laken pakken. Ja. Maar in ieder geval, toen kwam ik binnen en toen zeiden ze... Lieve jongens en meisjes, jullie willen allemaal journalist worden. Kan ik één ding vertellen? De Telegraaf is een enorme kutkrant! Ja. Dat wordt daar dus geleerd, hè? Ja. De Telegrof noemen ze. Ja, is. Ja, wel, want het is niet zo heel lang geleden. Ik geloof dat het inmiddels al een beetje is veranderd. Wij hebben nu ook stagiaires van de School van Journalistiek. Zo de mythes. Dat was 20 jaar geleden ondenkbaar. Maar begrijp 30 jaar geleden was de School van Journalistiek volgens mij gewoon een marxistisch bolwerk. Ja, nou, het is nog steeds wel lekker links, hoor. Ja. Leerde er geen stuk schrijven. Nee, je leert er helemaal geen... Nee. Ik had daar politicologie en er zei dus die gozer, die ging daar staan en zegt... Jongens en meisjes, het stemmen op de LPF is hetzelfde als het lidmaatschap aan de Hezbollah of de Hamas. Ja, dat is toch... En dat werd dus gedoseerd. Kijk, ik was wat ouder, dus ik steek mijn vinger in de lucht. Ik zeg, man, je bent helemaal gek, joh. Een democratische politieke partij in Nederland vergelijk je met een terroristische organisatie in het Midden-Oosten. Dan ben je echt gek. Ja, en wat zei hij toen? Nou, hij kon dat heel goed vertellen dat het wel zo was. Want het was allebei heel schadelijk. Maar in ieder geval, er zitten allemaal kleine kinderen of jonge kinderen zitten daarnaar te luisteren van 18. En denken, ja, dat zal dan wel zo zijn. Ja. En de Telegraaf zal er wel een kutkrant zijn. Dan denk je, waar gaat die allemaal heen praten? Komt er nog een vraag? Ja, langzamerhand wel vragen. Daar komt de vraag. Ja. Hoe zit het nou met die imago van die krant? Wordt dat al beter? Want ik heb toch het gevoel dat gezeik over de oorlog en domrechts en zo, dat wel begint te verminderen. Ja, dat denk ik ook. Mooi! Je hebt toch wel heel weinig argumenten als je nu nog over het oorlogsverleden van de Telegraaf begint. Ik bedoel, dan word ik zelfs ook wel een beetje boos, hoor. Dus dan denk ik, jezus, mensen verzinnen ze een keer wat anders. Nou, bij Joop.nl doen ze dat nog wel aan. Ja, dat weet ik, ja. Ja, ik zou tegenover Joop.nl ook over allerlei stalinistische trucjes kunnen beginnen. Ik bedoel, Doe dat maar even. Ja, ik heb het wel eens gedaan. Jij hebt wel eens een keer naar een stukje geschreven. Stukje over Van Jolen geschreven, ja. Wat ik wel weet, Roep, is dat inderdaad... want ik heb ook een tijdje bij het prachtige Telegraafconcern gewerkt. Oh ja? Tot volledig goed genoeg. Ja, David Chim, de tijdschrift. Oh, natuurlijk. Destijds. Ja. En de man. En ja, nee. Wat me wel opviel, is dat er een zeer krachtig gemeenschapgevoel heerst daar... wat toch een beetje wijd tegen de rest van de wereld... Ja. Waarvan ik me dan als... Ja, hoe lang is dat geleden dat jij dat zo? Wees je zo, ook alweer een jaar of 10, denk ik. Ja. Maar, ja, toen was het voor of na de oorlog? Dat je dacht van, jongens, is het nou echt zo erg? Dat ik soms als laten we zeggen, bedrijfsgenoot dacht, nou ja... Zo erg. Ja, maar je bent ook wel heel erg gematigd in genoeg. Maar het is natuurlijk wel jarenlang zo geweest. Het is de laatste tijd wel wat minder. Maar dat echt alle kranten was het tegen de Telegraaf. En wij voelden ons daar heel goed bij, eerlijk gezegd. Ja, want precies. Het heeft er wel voor een soort gemeenschapszin gezorgd... die nog niet makkelijk te breken valt. Je bent het ook niet, blijkt in jullie ogen. Ja. Ik bedoel, het gebeurde ook zelden in die tijd... dat als iemand eenmaal bij de Telegraaf kwam... dat hij vroegtijdig wegging. Het was bepaald geen duiventil. Iedereen bleef ook. Warme familie. Ja, toch wel, ja. Nog steeds? Wordt het killer? Het wordt killer omdat er ook geen mensen meer in vaste dienst worden genomen... zoals in mijn tijd. Iedereen werkt op contractbasis. En je weet zelf hoe dat met de huidige wetgeving werkt. Als je 3 keer een half jaar hebt gewerkt en je contract is verlengd... dan is de keuze of vaste dienst of ontslag. Ja, dat is het laatste. En dan is het meestal het laatste. En dan mogen ze na 3 maanden wel weer solliciteren, geloof ik. Dat is allemaal... Maar dat maakt het er allemaal niet gezelliger op, natuurlijk. Nou, zeker niet. Maar we gaan straks met je verder praten over... niet je vak, maar over wat speelt in het land. Oh ja, en wat we daarvan vinden, dat lijkt me wel belangrijk. Dat dacht ik wel, hè. Maar goed, over meningen gesproken. Hij is bijna altijd boos, maar wel op een hele lieve, mooie en poëtische manier. Hier is La Vie Jan Roos. De EU wil politieke partijen controleren of ze genoeg liefde voor één Europa hebben. Zo niet, krijgen ze geen subsidie om mee te doen aan de Europese verkiezingen. Laat dit feit eens goed op u inwerken. Brussel laat steeds duidelijker merken waar ze nou eigenlijk op uit zijn. Namelijk een totalitair regime. In elke dictatuur wordt de oppositie op een zijspoor gezet of doodleuk geëxecuteerd. Dit plan van Barroso en zijn genossen is niets anders dan een financieel nekschot. Europa wenst geen tegenspraak, net als de communisten en de nazi's. Wezenlijk verschilt hun ideaal ook niet zoveel als deze doodzieke ideologieën. Namelijk een groot rijk met maar één manier van denken. En als je anders wenst te zijn, dan doe je dat maar in je graf. Ook journalisten worden gecontroleerd of ze wel pro-Europa genoeg zijn. Wat de consequenties zijn van een tegengeluid is nog niet duidelijk. Maar alleen al het idee om de pers te checken of ze in jouw ogen deugen is al een stap richting een dictatuur. Eurofielen schermen continu met het verhaal dat één Europa oorlog voorkomt. De ondemocratisch gekozen engbekken hebben zelfs een Nobelprijs voor de vrede mogen ophalen voor dit simplistische idee. Want laten we eerlijk zijn, ik begin steeds meer het idee te krijgen dat we in iets vijandigs worden binnengerommeld. En dan krijg ik de neiging om mezelf te verdedigen. Als de EU doorgaat met dit angstaanjagende dictatoriale beleid, zie ik juist vrij snel oorlogen ontstaan. Nu ik dit hier uitspreek, vraag me af of er nu iemand mijn anti-EU-verhaal zit te noteren om mij op een lijst te plaatsen van mensen die moeten worden tegengewerkt. Ik merk het wel, maar laat één ding duidelijk zijn. Zo makkelijk als de Duitsers hier binnenrolden, gaan we dit keer niet laten gebeuren. Landgenoten, open uw ogen. De vijand staat aan de poorten. En doen we die poorten open, of vechten we terug? Man, wat een kwaliteit, hè. Onvoorstelbaar. Ik kan toch zo de Telegraaf in? Ja, dat wil ik zijn. Vind je het goed dat Rob eerst even zijn afscheid viert? Of zeg je nou... Misschien... Nou, we moeten Jan wel een beetje gaan inwerken nu, vind ik. Ja, denk het ook, hoor. Echt leuke, rabiate meningen. Echt gewoon zwaar rechts van Hoogland. Prima, komt goed. Zwaar rechts? Ben niet zwaar rechts, Jan. Hij bedoelt dat jij rechts van mij staat. Ja, dat klopt wel. Ja. Maar ja, jullie zijn natuurlijk allebei van die generatie... Jullie zijn natuurlijk allemaal hippies geweest, hè? Ja, nou goed. Ja, zelfs dat, ja. Ja. Dat dan weer niet. De Telegraaf en dus Rob Hoogland heeft het drukker dan ooit... met het linkse kabinet, notabene onder een liberale premier... dat de werkende man plundert als nooit tevoren. En we kijken naar onze hoofdgast Rob Hoogland voor verlossing, Rob. Wat een ellende allemaal. Godverdikke, wat een ellende. We gaan even lekker over de ellende beginnen nu, oké? Okay? Ja, we gaan even zeiken. Het kwartiertje zeiken kan beginnen. Ja, Zal ik beginnen? Ja, nee, daarna nog een paar keer kwartier. Okay. Oké, Rob, zijn wij heel erg dom en oppervlakkig als we boos zijn... dat een nieuwe SNS-bestuurder €550 beurt... Want wij denken, die vorige zal ook wel heel veel geld verdiend hebben. Die heeft ook een potje van gemaakt. Nou, als je 550 zou beuren, dan... je bedoelt 550.000. Ja, Jan en ik verdienen dusdanig veel dat als we het één noemen, dan is het 1000. Ja, sorry, dat begrijp ik niet. Het is voor jullie peanuts. Ja, nou, ik kan hier maar eens niet vragen. Nee, maar dat gevoel krijgen we namelijk wel. Het gaat natuurlijk, nou, iedereen gaat vreselijk tekeer. En dan wordt het toch een beetje tut vanuit de media gedaan. Van, nou, domme mensen. Zo'n Dijsselbloem zegt dat als je een beetje leuke bestuurder wil, dan kost het nou eenmaal minder dan een half miljoen per jaar. Maar ja, dan denk ik, die vorige... Die zal ook wel zoiets gekost hebben, schat ik dan zo in. Ik denk wel iets meer. Zelfs misschien wel meer geweest. Ja. En die heeft er ook een mooie klotezooi van gemaakt. Dus hebben het mensen die er boos over zijn eigenlijk niet gewoon gelijk? Nee, ik vind het zelf van niet. Nee hoor, ik... Jij gunt het die man wel. Nou, ik neem aan dat Van Olven heet die, geloof ik. Die heeft zijn sporen wel verdiend, geloof ik. En ik denk dat hij voor minder niet komt. Ik heb begrepen dat hij nogal wat geld inlevert zelfs. Ja, miljoen per jaar. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, ik ben het niet helemaal met Jan eens. Want ik vind gewoon dat je iemand naar kwaliteit moet betalen. Ja, dat vind ik ook. En dan kan je weer een van een halve sol neerzetten. Maar dan verdient hij tenminste net zoveel als de moet je dan een of andere ambtenaar neerzetten? Ja, nee hoor, maar dat bedoel ik ook niet. Een man mag voor mij heel veel geld verdienen. Alleen, wat me hier aan deze kwestie even stoort... is dat daar dan weer zo badinerend over gedaan wordt. Terwijl de mensen toch met recht en reden wel een beetje pissig zijn. Dat er een heleboel ik ben het wel met je eens dat er natuurlijk heel weinig mensen zijn... die €550.000 verdienen en daarmee inleveren. Dat zal niet al te vaak voorkomen. Nee, maar goed. Wat mij irriteert aan het hele verhaal... ik ben wel vaker kwaad, zoals Jan het zegt... is dat we dus een SNS-debat hebben in de Tweede Kamer. En we gaan het godverdomme de hele tijd over... over dat salaris van die directeur... Ja. Of verdient hij een miljoen? Het zou mijn worst wezen. Weet je wat me nou wel interessant had geleken? Waarom ging het niet over de DNB? Ja. Nou, vind ik ook. Want daar ging het alleen maar over. Ja, ja. En of gaat die, en die opvolger verdient 5,5 ton. Nou en? Ja, die DNB heeft geloof ik 8 maanden geleden nog gezegd dat het allemaal prima voor elkaar was bij SNS. Dus, ja, en die hebben de overname van die bouwfonds goedgekeurd. Ja. Terwijl het gewoon. Weet je waarom ABN AMRO eraf wilde? Ja. Omdat ja. het een baggerportefeuille was. Ja, die hebben feestje gevierd. Nou, en SNS die koopt dan op. Die gaat naar de kloten. Wij kunnen allemaal betalen met z'n allen. En we gaan ze in de Tweede Kamer over hebben. Over het salaris van de nieuwe directeur. Ja, het is geneuzel. Vind ik ook. Nou, mooi. Nee, zijn we eruit. Oké, maar... Maar wat? Ja, nee, wat doen we daar nou aan? Rob, jij bent een commentator hier. Gaan we dan niet een beetje tegen zijn? Ja, het zou wel fijn zijn inderdaad dat je af en toe wat zegt, Rob. Ja. Nee, ik ben een beetje lang verstofd, dat vind ik ook, hoor. Ik kom er gewoon niet tussen, hou op. Zeg maar, ja. Nee, maar wat moet ik hiervan zeggen? Ik vind sowieso dat hele, die hele discussie over de hoogte van salarissen... Over die 0,1% die dan meer dan 3 ton verdient of zo. Ik denk dat het zelfs wel minder is. Die vind ik een beetje overbodig. Want het is het probleem niet. Je lost het probleem er ook niet mee op. Nee, goed. Oké, maar hoe lossen we het probleem wel op? Wat waar het dan wel over moet? Want Jan zegt de DNB, vind je dat ook? Is dat inderdaad? Ja, natuurlijk. Het toezicht. En wat het gaat daar, over toezicht. Wat, ja, maar goed, maar wat ik denk dat je beter kan analyseren wat er mis is gegaan met die SNS. En dan, wat maakt dat nou uit of de nieuwe baas 550 of 350 of 200 verdient? Ja, denk je dat je daarmee het probleem oplost? Nee, dat is het probleem niet. Ja. Ik word een scheiter van. Nou goed, in ieder geval, dat gaat dus over de politiek. Politiek heeft dus helemaal niet waar het over gaat. Die heeft het over de bijzaken. Ja, dus dan kunnen ze lekker mee scoren. Daar komt het op neer. Nee, want dan zitten al die zeikerige arbeiders zitten in een kloterige woning met de Telegraaf de mat. En die lopen dan, ja, nou, ik vind het wel een beetje veel, die 5,5 ton. Nou, ja, ik ook. Ja, ik ben niet zo alleen de Telegraaf op de mat. Oh, dat was maar een grapje, hoor. Oh ja, maar ik ga er toch even op in, joh. De Telegraaf bedoel ik. Ja, nee, was fout in de oorlog ook, hè, trouwens. Ja, absoluut. Ja, dat dacht ik ook. Hey, maar de politiek. Vertel je wat je hebt gestemd of niet? Ik ben een liberaal. Ja, wij hebben dus ook VVD gestemd. Heb je daar spijt van? Ja, daar heb ik wel spijt van. Zo, anders wij wel. Maar, nou, we hebben dat vast gemeen. Maar dat heb jij ook een beetje... Ik heb op Ede Schippers gestemd. Oh, ah, dat is waarom? Wel, wat... Omdat ik dat een goede minister vond. En nu? Ik denk dat zij persoonlijk dat ze het nog steeds wel goed doet. Maar ja, ik heb wel wat meer moeite met de VVD gekregen. Ze hebben wel heel veel ingeleverd. Ga je daarop stemmen nog? Nou, dat moet ik nog maar afwachten. Begin je ook een beetje de kriebels... ik heb geen idee waar ik dan op moet stemmen. Nou, de CDA is zo ontzettend... Nee, ik ga absoluut niet op een christelijke partij. Ja, maar dat is het probleem natuurlijk. Ja. He, dat je natuurlijk met God en dat gezeik. Ja, dat is heel principieel. Ik heb weinig principes, maar daar ben ik heel principieel in. Conventioneel ga je niet stemmen. Dan kom je inderdaad, wat Jan zegt, als je liberaal bent, uit op D66. Ja. Nou, welkom in Fort Europa. Nou. Ja, dat doe ik dus ook niet. Ja, Rob, en dus, nu? Ja, hoe komt dat nou allemaal? Dat komt dus omdat we in dit krankzinnige land het heel normaal vinden... dat de twee grootste partijen die qua opvatting lijnrecht tegenover elkaar zijn... met elkaar in bed gaan liggen en een kabinet vormen. Ja. Ligt het daar nou niet allemaal aan? Nou, waar natuurlijk heel weinig over gesproken is... dat in de aanloop naar de verkiezingen... die twee partijen elkaar helemaal verrot scholden. Dat dacht ik. En dat mensen op de Partij van de Arbeid... laat ik het zo zeggen. De mensen die op de Partij van de Arbeid hebben gestemd... een heel groot deel daarvan deed dat om in ieder geval niet met de VVD te hoeven werken. En andersom. En VVD precies hetzelfde. Is dat afgesproken vooraf? Nou, ik heb begrepen dat ze wel heel vroeg contact al met elkaar hadden. En, ja, aan de andere kant begrijp ik dat ook wel, want wat had er anders gemoeten? Nou, er was een... Leg jij mij maar uit welke coalitie er dan onmogelijk was geweest. Nee, nou ja, niet. Maar voor mijn part loop je dan... Ja, zoals krijgen we Belgische toestanden, maar voor mijn part loop je dan maar tegen een... Ja, sorry, we komen er niet uit. Maar dit is toch belachelijk? Wat krijg je nou? Dan krijgen we de hele liberale... Maar ze waren er heel snel uit, ja. Die allerlei rare beleid... Ik bedoel, jij moet toch helemaal uit je plaat gegaan zijn... toen de inkomensafhankelijke zorgpremie... Ja, nou, sterker nog. Ik was volgens mij de allereerste columnist. Of in ieder geval... ik was de allereerste die erop wees. Toen had iedereen het nog over de hypotheekaftrek. Over de hypotheekaftrek. En toen schreef ik in de column van maandag... Daar vlak ook zie, jongens, er is iets veel ergers aan de hand. Ze willen die inkomens, die premies inkomensafhankelijk gaan maken. Nou ja, toen bleek twee dagen later dat inderdaad zo was. Nou ja, toen brak natuurlijk helemaal de pleuris uit. Ja, de VVD is niet meer serieus te nemen. Nee, het gaat ook niet. Je kan je afvragen dan. Kan je überhaupt de politiek in Nederland, sowieso de politiek nog wel serieus nemen? Ik begin een beetje cynisch te raken. Dat komt ook door die vervelende EU waar we ingerommeld worden. Ja. Maar heb jij dat ook? Ja. En wat gaan we daar dan aan doen? Ja, want cynisme, dat is natuurlijk... Nou ja, wat moet ik moet je eerlijk zeggen, zo'n burgerforum gaat natuurlijk ook helemaal niks oplossen, wat nu is opgericht. Waarom niet? Nou ja, ze hebben nu 6000 handtekeningen, geloof ik. Wat heb je er nodig, 40.000? Maar wat is er, waarom denk jij, als ik het anders moet vragen, waarom laat Nederland zich niet mobiliseren? Ja, dat doen wij ook niet hoor. Ik krijg ook elke dag weer een envelop. Oh god, mijn verzekering is duurder geworden. Oh, ik denk dat de Nederlander daar gewoon niet toe bereid is. Want ik denk dat hij... Dat het water staat ons niet genoeg aan. Nee, ik denk dat hij het eigenlijk allemaal wel best vindt zo. Vertegenwoordigende democratie. Dus ik bedoel, er is nogal een heel groot verschil tussen een grote bek hebben en iets doen. Ja, want dat is een beetje het probleem. En ik vind dat met het burgerforum EU.nl... Het zijn toch jongens die wel iets doen. Die wel laten horen van... wij willen een referendum over meer of minder... Dat zijn al die boze blanke mannen, toch? Ja, dat vond Francisco van Jolen vond het alweer een probleem dat het allemaal blanke mannen waren. Maar de blanke man, dat is ook een klootzak, hoor. Ja, maar het is zelfhaat toch bij die linkse idioot, ja, absoluut. Toch? Nee, ik moest er wel enorm om lachen. Jij begon gisteren ook over de actiegroep Geen Sneeuw of zo. Ja, geen sneeuw. En toen zei ik ook al, er zijn alleen maar boze blanke mannen die reageren. Ja, nee, maar dat... Nee, maar okay. Ja, maar dat is altijd een gezeik. Ja, alleen maar boze... Ja, er wonen nogal veel blanke mannen in Nederland. Ja, hè? Nog steeds. Weet je hoe dat komt erop? Ja. Denk je? Nou, die zat hier oorspronkelijk, hè? En de native Dutchman is niet uitgeroeid. Ja, nee. Dus ja, sorry dat ik wit ben en een piemel heb, mensen. Ik zou je sterker vertellen, ik doe het ook nog met een vrouw. Ik ben helemaal... Waar? Je hetero? Ja, ik ben dus nergens in de minderheid. En nou, rechts? Met één vrouw? Goed, waar waren we? Ja, zeker. Ah, we praten straks een beetje verder op. Ja, niet. Precies. Goed onderwerp. Maar dan gaan we het even over het cynisme in de politiek, hoor. Dat is toch... Rob, daar houdt toch alles op? Ik zit dus gisteren aan tafel met iemand. Die zegt hem even... Diederik Samson nogal van nabij meemaakt. Die is ook in één jaar veranderd. En dat is dus iemand die proper even juist. Veranderd van echt zo'n enthousiaste jongen, trappelende hond, naar een soort van... ingebed in het systeem, glibber. Het schijnt een soort van kwal te zijn, die Haagse politiek, die dat allemaal inderdaad verandert in hele enge griezels. Nou, daarover straks meer, want Rob is weliswaar degene die de pareltjes bij de Telegraaf maakt, maar het is nu tijd voor het pareltje van Echte Janne. En dat is het radiospel, lieve luisteraars. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het Echte Jannen radiospel. Nou, leg maar uit, Jan. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het spijt me dat we dit nog steeds doen. Het is niet anders, Rob. Leuk dat je er bent. Dat we nu met een spelletje... Ja, we waren bezig in dit leuke gesprek hebben over de vrouw van Jan Roos. Als jij mee wil doen, zijn we snel klaar. Prima. Nee, ik leg het in ieder geval nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen zit. Zitten 3 nieuwsfeitjes. Welke 3 is natuurlijk de vraag. Bel 0-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt enige echte t-shirt. Toch, Jan? Ja, heel leuk. Ja, vind je leuk? Schitterend. Ik vind het zo'n gezellig onderdeel. Ja, laten we dit heel snel afhalen. Doe het spel maar even. Het is carnaval. En voor veel mensen is dat onlosmakelijk verbonden met Silvio Berlusconi. Volgens de premier Rutte kunnen we wel tevreden zijn met dat resultaat. God. Nou, ik heb ze slecht gehoord, ik heb ze slechter gehoord en ik heb ze heel beroerd gehoord. En deze is dan de top van heel, heel kansloos plakken. Wat u, jongen. Wat is er nou? Had je een kater? Eén dingetje vraag je van zijn jongen. Plak een beetje nee, leuk. Nee, maar daar is hij dus de hele week mee bezig, dit. En het is kleuterwerk. Broddelwerk. Ja, broddelwerk. Pruts, het is echt... Ik schaam me dood. Ik schaam me ook kapot, sorry. Sorry, Nederland. Nou, Paul, heb je ze gehoord? Dat werk, dat broddelwerk? Hey, echt Janne. Hey, hey, Paul. Hey, zou ik hem nog één keer horen? Ja, waarom niet? Ja, doe maar hoor. Het is carnaval. En voor veel mensen is dat onlosmakelijk verbonden met Silvio Berlusconi. Nou, volgens de premier Rutte kunnen we wel tevreden zijn met dat resultaat. Nou, mooi. Nou, Paul, zeg het maar. Ja, Italiaanse verkiezing Berlusconi. Ja, wel jij. Ja. Carnaval. Ja. Hallo? Ja, SNS dat? Bank, resultaat. Wat zeg je? Ja, dat is goed hoor. SNS. Wat? SNS Bank. Nee, natuurlijk niet. SNS. Nee, natuurlijk niet. Zo, Paul, maar weg met je. Thank you. Eva. Thank you. Bye. Eva. Vrouw. Een vrouw. Hi, met Eva. Hi, Eva. Hi. Hey, ja, Roos. Wist jij al dat mannen altijd cijfers geven aan vrouwen? Ja. Nou, dat doen vrouwen ook bij mannen. En jij hebt hem op je trui staan. Een 6? Een 6, ja. Nou, dat pikt hij nog even mee, hoor. Dat hoort hij niet vaak, hoor. Meestal is het echt een 1, een 2, een 3. Een 6, Eva? Ja, maar goed, ik moet je ook een keer uitproberen nog. Misschien wordt het dan wellicht een 7 of een 8. En wat wil je uitproberen dan, Eva, als ik even vragen mag? Ja, nou. Ja, goed, het gaat toch om het spelletje nu, of niet? Nou ja, welk spelletje jij wil, hè? Nou goed, als ik van jou een shirt krijg, dan ga ik een keer uitproberen. Dan hoor je volgende week ook cijfer, Jep. Dat gaan we doen, Eva. Nou, bij deze heb je het shirt te pakken. Zo, of wil je het antwoorden nog even? Nee, dag. Prima zo. Ja, dus gelijk. Heerlijk, zeg. Nou, dat is goed. Bedankt, Eva. Lekker. Dag, nou, ik heb in ieder geval een wippie deze week. Is de mazzel, hè? Ik heb in ieder geval een wippie geregeld op de radio. Ja. Ja, is toch wat? Ze klonk ook... Ja, licht borderline, maar ja, fuck ja, behoorlijk, ja. Ja, ik hoef niet met het te kletsen, toch? Een hele spannende ervaring wordt. Ja. Ik zou met Eva niet durven, hoor. Ik denk, ik zou toch heel goed uitkijken of die postling... Ah, maar het maakt uit, je doet je ogen dicht. Je denkt dat jij een vrouw... Nou ja, zo is het toch. Nou, wat gaan we doen? Gaan we nog een plaatje doen? Oh! Ha! Bruce Springsteen! Jongen, jongen, wat het niveau van dit programma flikkert weer naar beneden, hoor, Jan. Nee. Ja. Toeter weg, toeter uit. Dag, dag, Bruce. Hartstikke bedankt. Born to Run. Hartstikke leuk. Hele goede muziek. Fantastisch. Jan. Namens de echte Jan houdt Midden-Oosten-deskundige Dick Leurdijk de brandhaarden van de Arabische lente in de gaten. En met de recente moord op een Tunesische oppositieleider en de mogelijkheid tot dialoog in Syrië. Ja, wordt het hoog tijd voor een rondje langs de velden. Wij bellen even met Dick Leurdijk. Ontzettende goeienacht, meneer Leurdijk. Ja, dag heren, goeienacht. Goeienacht. Wel, eventjes beginnen met het goede nieuws. Ik hoorde dat de Taliban bijna is verslagen. Dat zegt tenminste generaal Allen, die trouwens helemaal geen cyberseks heeft gehad met de biograaf van generaal Petraeus. Maar dit terzijde, meneer Leurdijk, heeft Allen gelijk? Gaat het met de Taliban de verkeerde kant op? Ik heb geen idee. Dat is, hoe kunnen wij als buitenstaanden dat goed beoordelen? Nee, maar kijk, die generaals die zitten er bovenop. Die hebben op basis van dagelijkse informatie hebben ze een goed beeld van wat er gebeurd is. En je moet er toch niet aan denken dat zo'n man geen gelijk heeft. Nee, dat hij een beetje uit zijn nek te kletsen. Ja, precies. Dus, de Taliban is bijna verslagen. Die man weet helemaal niet waar het over heeft. Ja. We gaan natuurlijk wel een interessante periode tegemoet. Want geleidelijk aan gaan we begin maken met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Ja, en het uur van de waarheid komt daarmee natuurlijk met de dag dichterbij. Dus we zullen wel zien in de komende jaren. Ellen had het ook over de bestuurbaarheid, hè, als toets van het succes van zo'n missie. Hè. Dat zegt, ja, een beetje met militairen binnenwandelen is één ding, maar... Heb je de krant gelezen, Jan? Nee, Jan, dat is een algemene ontwikkeling. Oh. Sorry, dat is heel goed. Dat weet je gewoon. Dat nee, dat als je er een beetje bij bent, ik weet het. Ja. Maar nee, dat gewoon goed. Even... Dossierkennis. Dossierkennis, ja. Dat is heel normaal. Meneer Leurdijk, sorry hiervoor, hoor. Jan is ik al niet gelezen vandaag. Het is, maar wat is uw inschatting? Gaat het lukken of vervallen we gewoon weer, zoals gebruikelijk, tot de bekende puinhoop die er altijd achtergelaten wordt? Als ja, nou ja, kijk, ik ben een paar jaar geleden geweest op uitnodiging van de NAVO om daar toen eens rond te kijken. En als je dan na een dag van 10 10 of 14 dagen terugkomt, dan is het ook wel heel moeilijk om een beetje optimistisch te zijn. Ik bedoel, het contrast tussen de samenleving van hier en, het, en de samenleving daar, dat is natuurlijk zo'n levensgroot contrast dat je bijna niet kan voorstellen dat wij in staat zijn op basis van onze aanwezigheid als internationale gemeenschap, daar in een periode van 10 tot 15 jaar, om daar die achterstand van eeuwen weg te werken. Dus het is heel moeilijk om daar optimistisch over te zijn. Je kan het ook anders uitdrukken. Ik moet het eerst nog zien of dat allemaal lukt daar. Nou, even van het ene optimistische land naar het andere optimistische land. Iran die viert 35 jaar verjaardag, de 35e verjaardag van de Islamitische Revolutie. Maar ja, gaat het daar nou wel goed? Want het rommelt een beetje aan de top, hè? Ja. Maar dat is ook helemaal niks nieuws. Dat is daar een permanent verschijnsel. Ja, ik bedoel, zelfs de beste vrienden hebben politieke oneenigheid. En dat is de positie van Ahmadinejad, hè, de president van het land. Die is al veel langer heel omstreden. We krijgen dan dit jaar eindelijk weer eens verkiezingen in het land. Maar ja, het ziet er voor hem, als ik de internationale berichtgeving begrijp, niet zo goed uit. We zullen daar de komende maanden nog wel meer over horen. Een tijdje geleden waren daar ook van die rellen en dan gingen ze met de politie op de vuist en stenen gooien en riepen ze revolutie daar op straat, die studenten en je hoort er helemaal niks meer van. Ja, dat klopt. Dat was een paar jaar terug. Ja. Toen had ik, achteraf denk ik wel eens van ja, in een optimistische bij, wellicht is dat zelfs het begin van de Arabische lente geweest. Maar je hebt gelijk, je hoort er niks meer van. Maar vergeet ook niet, er is natuurlijk nauwelijks enige ruimte voor politieke vrijheid in zo'n land als daar. Hè. Dus opstandigheid en dat soort dingen, dat wordt onmiddellijk de kop ingedrukt van democratie. Althans, naar onze opvatting hebben ze daar natuurlijk geen kaas gegeten. Dus ook daar is het heel moeilijk om te hopen op een doorbraak in de politieke verhoudingen. Het ziet er niet goed uit in het land. Economisch gaat het slecht. Maar ik ben toch bang dat de religieuze leiders van het land voorlopig ook de politieke leiding van het land nog vast in handen zullen houden. Heeft u dat nieuwe vliegtuig van ze gezien? Ik heb me doodgelachen. Ze hebben een soort plastic JSF nagebouwd en gezegd dat het allerbeste vliegtuig ooit is wat ze hebben gemaakt. Alleen de cockpit was te klein voor een echte piloot. Het was gewoon een nep ding. Heeft u die gezien? Ja, ik heb die foto gezien. Je lacht, suf. De foto was indrukwekkend, maar het commentaar was even indrukwekkend van westerse experts die daar dus helemaal niks van geloven. Aan de andere kant, we moeten niet onderschatten dat Iran is natuurlijk wel met een heel groot scheeps proces van opbouw van technologie bezig zijn. Hè. De ontwikkeling van het kernwapen is daar de beste illustratie van. Dus we kunnen dat niet zomaar wegwuiven. De Iraniërs zijn bloedserieus bezig met een eigen systeem van kernenergie. Ik denk dus dat we dat eigenlijk allemaal toch wel serieus moeten nemen. Al is dit geval van het vliegtuig dan waarschijnlijk iets wat hooguit een marginale betekenis heeft. Nou, we hebben het al een aantal keren gehad over de Arabische lente. Die is vaak wat koeler dan je gewend bent van de lente. Tunesië, dat was het begin. Hè? Daar kwamen de eerste opstanden. Nadat geloof ik een Mark Koopman zichzelf in de fik had gestoken. En daar is er nu weer hommeles. Ja, nee, zeker toch. De eerste politieke moord sinds mensheugenis. Want daar hadden ze er ook al niet zo'n traditie in. En nou is die linkse meneer is daar omgelegd ineens. Dat zal zeker geblazen. Ja, nou ja, het is de zoveelste illustratie van dat we dus vooral niet te vroeg moeten juichen bij de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Het is wel buitengewoon triest om te zien dat het land dat de aftrap heeft gegeven voor de Arabische lente, dat die dus eigenlijk nou weer, toch min of meer terug bij af is. En ook daarvoor geldt weer voor. We moeten afwachten hoe zich die binnenlandse politieke verhoudingen verder gaan ontwikkelen. Daar kunnen wij als internationale gemeenschap natuurlijk ongelooflijk weinig invloed op uitoefenen. En opnieuw is het beeld dat je niet echt optimistisch kan zijn over de democratische ontwikkeling. Want dat was toch het perspectief van die Arabische lente. Dat was de bedoeling, hè, dat het daar ook gezellig zou worden. Het is niet echt gezellig. Ja, ondertussen, zeker nog, er komen telkens rampgebieden bij. We zijn nu weer in Mali aangeland, waar de Fransen... We gaan lekker door de wereld heen, meneer. Timbuktu, we moeten het steeds korter houden, want het zijn steeds meer brandhaarden voor de heer Leurdenk om een commentaar op te geven. Maar Timbuktu bevrijd, dit is ook verschrikkelijk eigenlijk, hè. Ja, daar geldt hetzelfde voor. Wat denken als internationale gemeenschappen, in dit geval de Fransen, gesteund door een aantal westerse landen. Maar uiteindelijk moet daar toch ook een Afrikaanse vredesmacht naartoe. Want de Fransen hebben aangegeven dat ze daar niet permanent aanwezig willen zijn. Nee, zeker nog in het leger. De bal ligt nu bij de Afrikanen. En dat vind ik wel interessant van dit geval. Want het zijn dus de Afrikanen die nu zelf mede verantwoordelijk worden gehouden voor de verdere politieke ontwikkelingen in een land als Mali. En kunnen we dat ze een beetje toevertrouwen, meneer Leudijk? Nou ja, ik vrees dat er geen alternatief is. Kijk, het Westen is nauwelijks geïnteresseerd om zich daar verder in te mengen, om allerlei goede redenen, lijkt mij. En dan kom je eigenlijk al gauw bij de regio. Dan zijn het dus de omringende landen in Afrika zelf, die op basis van de resoluties van de VN-veiligheidsraad nu al het mandaat hebben om daar militair in te grijpen. Dus dat mandaat ligt er. Dat is gesteund door de hele internationale gemeenschap, inclusief de Verenigde Staten, Moskou en Peking. Maar nu is het aan de Afrika om ook waar te maken dat ze in staat zijn om daar met een behoorlijke krijgsmacht, zeg maar, daar een macht te ontplooien die in staat is om daadwerkelijk invloed uit te hebben. Ja, want het Malinese leger is onderling ook al in slaags geraakt. Aanhangers van de vorige president Touré en het huidige bewind. Dat is erover. Je wordt er niet heel. Alweer niet heel optimistisch van, eigenlijk. Nee. Maar kijk, ik wacht nog altijd op jullie telefoontje om eens een keer te praten over een onderwerp waar we wel optimistisch mee kunnen eindigen. Nou, vertel eens even. De tragiek van de internationale politiek is dat er natuurlijk altijd sprake is van een ongelooflijke dynamiek. Ontwikkelingen in de internationale politieke verhoudingen staan nooit stil. En we praten alleen maar over internationale ontwikkelingen op het moment dat er crisissituaties zijn. Dat is eigen aan het nieuws. Dat zullen voorlopig niet veranderen. En zolang wij dus met elkaar praten over internationale ontwikkelingen, zal dat altijd zijn over tragische onderwerpen waar mensenlevens mee gemoeid zijn. Begrijpelijk, waar geweld mee gemoeid is, dat is nou helemaal niet anders. Maar meneer Leurdijk, in Mozambique schijnt elke dag de zon. Dat is waar, maar ook elders in Afrika als ik goed geïnformeerd ben. En we waarderen het ondanks alle narigheid toch buitengewoon dat u... Ja, ik wou ook iets positiefs zeggen. Oh, zeg jij iets positiefs? Nee, laat Mozambique schijnt de zon. Ja, Mozambique schijnt de zon. Hartstikke leuk. Meneer Leurdijk, in Mozambique schijnt de zon. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ja, nee, prachtig. Maar Mozambique schijnt de zon, meneer Leurdijk. En Jan, nog een keer zeggen dat in Mozambique de zon schijnt misschien? Nou, bij ons is het inmiddels ondergegaan, dus we kunnen elkaar een goede nacht toe wensen. Een hele goede dag, meneer Leurdijk. En bedankt en de groetjes. Oké, dag. Echte Janne. Mooi, de gewone man uit Waterlandkerkje. Daar doet hij het allemaal voor. De gewone man die het allemaal niet meer snapt en die boos is. We praten verder over het leven en het werken van onze hoofdgast vanavond, Rob Hoogland van de Telegraaf. Toch, Rob? Ja. Doe je daar allemaal voor? Daar doe ik het allemaal voor. Ik doe het eigenlijk alleen maar om hier te gast te kunnen zijn. Ja, dat is ook waar ook, hoor. Dat doen er veel mensen, hoor. Die doen het allemaal. Ja, ze zijn hun hele leven aan het toewerken dat ze hier te gast zijn. We hadden het net al over de politiek. Dat je daar cynisch van wordt en dat je het eigenlijk ook allemaal niet meer weet. Ja, laten we dan nog maar Europa eens aanslaan, als we het toch over cynisme en politiek hebben. Ja. Nu heeft Nelly Kroes, onze dame al daar, vandaag geroepen: eigenlijk is Europa veel te belangrijk om door politici te worden bestuurd. Liever gezegd, de democratie is eigenlijk niet helemaal wat we moeten willen met Europa. Nou, als ze zegt dat het te belangrijk is om door politici te worden bestuurd, dan concludeer ik daaruit dat de burger het maar moet zeggen. Nou, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat ze juist wil zeggen dat democratische gesodemieter en dat er allemaal gekozen premiers daar hun eigen verhaaltje gaan verdedigen. Dat ze dat niet zo handig genoeg is. Oh, dat mag niet meer. Omdat Europa daar te belangrijk moet allemaal voor is. Ondergeschikt worden gemaakt aan het grote belang, aan Europa. Nou, wat ze er ook onder meer bij zei, is dat het vooral om oude belangen gaat. Hè? De welbekende landbouwsubsidies en de regionale grote fondsen. Nou, die moeten ze helemaal afschaffen. Maar dat de politiek in dit geval dus eigenlijk vooral druk is met zo min mogelijk geven en zoveel mogelijk terugkrijgen om het volk thuis gelukkig te houden. En dat er eigenlijk verder helemaal niet wordt nagedacht over wat Europa dan misschien zou moeten zijn. Wat voor belangen er echt innovatie enzovoort. Dus ik vermoed dat ze het misschien niet letterlijk bedoelt als jij het nu een beetje doet voor. Ja, het lullige voor Nelly Kroes is natuurlijk dat zij niet bepaalt wat wij moeten denken. Ik bedoel, als je het over democratie. Zij vindt echt democratie een gepasseerde zaak of zo? Of wat ik bedoel? Nou ja, het staat een beetje in de weg. Ja, maar wat moet je dan? Als je de politici in ieder geval uilenballen die met andere dingen bezig zijn dan het zielenheil van Europa. Dat komt dat denk ik een klein beetje. Ja, op. Ze vindt dat al die regeringsleiders alleen maar met hun eigen landje bezig zijn. Ja. En dat schiet dus niet opschiet in haar visie voor een waarschijnlijk prachtig verenigd en daadkrachtig en modern Europa, wat prachtig zou zijn. Dus ze ziet eigenlijk liever een Rutte die zegt van fuck Nederland, leven Europa. Ja. Nou ja, of misschien iemand. Nee, wat ik er dan wel van begrijp, is dat er misschien iemand komt met een iets spirituelere boodschap voor de toekomst van Europa dan van ik wil mijn miljard korting houden. Ja, wat minder technocratisch. Ja. Ja, nou ja, kijk, dat kan ze wel willen, maar het idee om het gewoon maar door de burger te laten zeggen, spreekt mij nog steeds het meeste aan. Hoe sta jij in het Europa-debat? Waar sta jij? Ik ben in principe wel een federalist, maar het moet natuurlijk niet ten koste van alles gaan. Waarom ben je in godsvredesnaam een federalist? Omdat ik die oorspronkelijke gedachte achter de eenwording van Europa, die staat me wel aan. Ik bedoel, als we met elkaar samenwerken, voeren we in ieder geval geen oorlog. En dat hebben we de vorige eeuw toch twee keer gedaan. Ja, maar ik vind het zo'n raar argument. Iedere keer komen mensen dan... Nee, dat is veel minder. Je hoeft veel minder samen te werken om dat te voorkomen. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar in principe is de gedachte dat we allemaal een beetje voor elkaar gaan werken. Ja, maar dan hadden we het met de EEG toch al? Ja, maar je zegt... Ja. Ik zou een terugkeer van de EEG zou ik bijzonder toejuichen. Ja. Dan ben je geen federalist. Dan ben je iemand die zegt, nou ja, goed. Ja, nee. Ik ben eigenlijk een nationalist, maar ik zie wel voordelen in een zekere mate van samenwerking tussen landen onderling. Zoals... Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook al een beetje federaal denken, hoor. Kwestie van definitie. Ja, ja. Maar dat Europa loopt dat niet vreselijk uit de hand. Ze willen nu journalisten gaan toetsen of ze wel pro-Europees zijn. Ze willen politieke partijen gaan toetsen of ze wel pro-Europees zijn. Ja, dan begint het natuurlijk trekjes te krijgen. Ik begrijp ook dat ik las vanochtend iets van Epping, dat die Schulz schijnt gezegd hebben van als mijn idee over de begroting wordt weggestemd, dan voer ik het tot door. Ja. Ja, ik denk als je zo'n man hebt bij dat parlement, dan... En ik vind het ook een geheime stemming. Ja. Over geld van 500 miljoen mensen. Ja. Dat is toch wel grappig. Ja, waar haalt ze het godverdomme vandaan dat ze dat kunnen doen? Ja, maar kijk, het komt er natuurlijk gewoon op neer. Ze zijn doodsbang voor een referendum. Ja, natuurlijk. Omdat we ze niet motten. Dat is alles, ja. Nou ja, en dat gaat er dus niet komen. Ondanks dat burgerforum gaat dat er niet komen. Nee, ik denk dat ze moeten 40.000 stemmen. 40.000 handtekeningen moet je toch hebben? Ik zie ze dat niet halen. Nee, maar geen binnen het referendum, je hooguit zo'n projectief referendum, dan schiet je ook niks meer op. Nee, precies, nemen ze 100.000 handtekeningen. In het verleden hebben bewezen dat ze daar ook een kont mee kunnen afvegen. Dus dat maakt niet uit. Nee, maar dan zitten we toch wel... hoe moet dat dan? Want ja, er zijn toch veel mensen die kennelijk een probleem hebben met de manier waarop we nu met Europa omgaan. De referenda, dat zit er niet in. Hopen en bidden en wachten tot iemand met een koeler hoofd zich daarover gaat buigen namens Nederland? Of hoe? Ja, wie moet dat doen dan? Ja, dat weet ik niet. Dat is een beetje de zorgelijke kant van de zaak. We komen toch weer op het punt van wanneer staat men op? Want ik vind het toch wel... Als we nu ook een tekort gaan oplopen op de Europese balans straks, de begroting, dan gaan we dus weer met z'n allen schuld zitten opbouwen waarvan niemand weet wie je moet betalen. Naast de staatsschuld die we zelf al hebben en met weinig oog op... En kijk op van, ja, ik vind het al zo zorgelijkwekkend eigenlijk. Nou, mooi. Ja, nee, maar wat, Jan, waar gaat het heen met Europa? Rob, waar gaat het heen met Europa? Ja. Waar gaan we heen? Nou ja, dat hangt er vanaf. Waar het heen gaat. Ik denk dat het niet te stoppen is als het doorgaat zoals het nu doorgaat. Als je weigert om de burger te laten uitspreken, dan zal... Maar niet te stoppen, maar waar gaat het dan heen? Ik bedoel, waar, als ze nou zeg maar ook al de oppositie mond dood willen maken... Ja, dat is eng. Dan waar gaan we dan heen? Want iedereen die dan pro-Europees is, die begint al te kletspraten over oorlog. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat zei ik net ook al in mijn column... Ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat een soort bezettingsmacht hier langzaamaan naar binnen sluipt. Ja, ja, en dan begin ik op een gegeven moment toch wel het gevoel te krijgen dat ik me wil verdedigen. Ja, en ga je dat ook doen? Nou ja, uiteindelijk wel ja. Als het op een gegeven moment betekent dat we geen vrije pers meer mogen hebben, dat we alleen maar pro-Europa partijen mogen hebben, ja, dan stop ik ermee. Maar heb jij je ook aangesloten bij dat burgerforum? Nee, nog niet. Nee, ga je dat wel doen? Nou, ik ben wel voorstander van om zeg maar de burger te vragen... Wilt u hier verder mee gaan of wilt u misschien ietsje terug? Ja. Vind ik best wel aardig. Ja. Nou, ik ben eigenlijk meer voorstander van aan mijn privé vragen... waarom, om even een heel lullig voorbeeldje te halen... er zitten dus 3000 ambtenaren daar die meer verdienen dan Rutte. Iedereen en alles zegt eigenlijk... de salaris zijn twee keer zo hoog die je hier kunt krijgen in Nederland. of voor de ambtenarij, terwijl het werk vermoedelijk vergelijkbaar is. We horen altijd dat verhaal van we gaan van Brussel en Straatsburg en weer terug bij het hele parlement. Waarom, als er zulke duidelijke, simpele dingen zijn waarvan je kan zeggen, nou, misschien moeten we daar eens een keer wat aan doen. Mag ik niet van mijn volksvertegenwoordiger vragen dat hij me in ieder geval zo serieus neemt dat hij die klachten bij me weghaalt. Dat hij zegt, ja, dat leg ik nou eens echt neer. Allemaal hartstikke belangrijk. En tuurlijk is het niet, is het niks in vergelijking met de 56 miljoen, weet ik veel. Maar dat mag toch het minste dat ik serieus genomen word in mijn wens om daar een antwoord op te krijgen. Ja, dan moet je toch een politieke partij zien te vinden die dat voor je wil doen. Dan zijn we er niet heel ver weggedreven op dat een politieke partij niet als eerste taak ziet om dat te doen. Ja, nou ja, er zijn er één of twee die dat wel willen, maar daar ga ik niet op stemmen. Ja, het maffe is dus dat je in Nederland, als je niet verder wil met het Europa van nu, moet je of op de SP stemmen, of op de PVV. Ja. Nou, dat zijn partijen waar ik me niet toe voel aangetrokken. Nee. En dan voor de rest heb je alleen over maar... Moet je de motieven van die twee partijen moet je wantrouwen. Nou, of je geen zorgen over te maar maken, dat betekent die dus, wantrouwen wij heel erg. Ja. Maar dat betekent waarom, dus dat je dus... Dat je dus niet op een zinnige partij kan stemmen. Die zegt van, nou, dit gaat niet goed zo. Ja, het CDA begint nu opeens te... Maar wat zou dat zijn? Die zit nog altijd in de markt. Die motieven moet je ook niet vertrouwen. Nee, dus kennelijk... Die staan nogal laag in de peilingen. Dus kennelijk zeggen we met z'n allen dus dat er van geen enkele partij de motieven kunt vertrouwen. Want de partij waarvan wij graag zouden willen dat ze zich er ook druk over zouden maken. Die denken, nou... Maakt niet uit, ik doe het liever niet, want ik zit in het machtsspel liever vooraan. Ik heb geen zin om onrust te verspreiden. Dan heb je die Rutte van Nederland straks weer en dan moet je ze allemaal horen. En ja, maar ik denk dat er toch heel veel Nederlanders zijn die het eigenlijk wel goed vinden. Zo allemaal, die bekijken hun eigen leventje, denken, nou, we hebben het zo slecht nog niet. Dus laat het zomaar gebeuren. En er zullen best details zijn waar ze het niet mee eens zijn. Maar ik denk dat ze het... Over het algemeen best wel. Is jouw lezer meer iemand die zo thuis zit, zoals je nu beschrijft? Of sorry? Jouw lezer, Telegraaflezer, is dat meer iemand die een beetje gelaten thuis zit en af en toe een beetje moppert? Of zit hij nou schuimbekken thuis en zegt hij nou... Nou, ik denk niet dat het... Er zullen best wel schuimbekkende lezers tussen zitten, maar ik denk niet dat die de meerderheid hebben. De meeste zijn gewoon de mensen die zeggen, ja, vooruit. De grote heren, doe maar. En, wij ik denk dat dat wel... Ik denk dat is een aardige analyse. Ik denk dat aardig met de werkelijkheid strookt, ja. En wanneer komen ze nou eens van die bank af dan? Wat moet er dan gebeuren? Ja, als ze het echt slecht krijgen. En dan gaan ze van de bank? Dan gaan ze zeuren? Dat denk ik. En dan moet ik het nog maar afwachten. Want, wat een mak volk zijn we eigenlijk ja, dan. Dat zijn, nou ja, niet alleen wij natuurlijk. Dat geldt, ja, goed, wij de rest. Dat geldt in andere landen volgens mij ook. Maar dat is gek, hè? Dat je dus, hè, als ze dus stemming houden onder de bevolking, is de bevolking ja, maar dat is per definitie tegen Europa. Het is maar net wat je vraagt. Ja, goed, maar... Als je de bevolking vraagt wat ze dan wel willen, dan weten ze het volgens mij ook niet. Nee, oké, maar je kan... Dus die vraagstelling is... Bijvoorbeeld de vraagstelling in of uit de EU lijkt me niet zo'n hele handige vraagstelling. Ja. Omdat iedereen dan zegt eruit, en dan wat... Ja. En weet je, dan mist een beetje, en ja, dan precies. Wat, weet je wel. Ja. Maar als je zegt, oké, jongens, zijn we te ver door? Moeten we meer overdragen? Ja. Of moeten we dingen terughalen? Zullen we het een beetje democratischer gaan maken? Nou, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is een grote grap, hè? Want we hebben hier bijvoorbeeld Europarlementariër Sofie in het veld gekregen. Ja. En die vertelde, ja, het wordt nu wel tijd om de EU democratischer te gaan maken. Nou, nee, letterlijk, hè? Dus gewoon, letterlijk. Misschien moet het parlement de macht wel krijgen. Oeh. Ja. Nou, dus dat je in alle ernst met mensen hier zit te praten en zegt, nee, maar het parlement, ja, dat is natuurlijk leuk en aardig, maar dat heeft eigenlijk niks te vertellen. Nee, maar het is ook zo. Zijn de wassen neus. En dus het parlement, wat nu toevallig tegen die gekke begroting is, bah, helemaal niet belangrijk, want er is toch niks te vertellen. Nee, maar moet je nagaan, D66, dat is dus Democraten 66. Ja. Een van hun pijlers is het referendum, want ze willen graag het volk vragen. Het was een kroonjuwel, hè? Een kroonjuwel. Die zitten dus in het Europarlement. Die zeggen, misschien moet het wel een beetje democratischer worden. Ja, ja. Hoe krijg je het uit je waffel als je onderdeel bent van die partij, die alleen maar zegt democratie. En dat Pechtold die zegt, ja, we gaan hier geen referendum over doen. Want dat komt, nou, hij zegt niet dat het hem niet uitkomt. Nou, de manier waarop hij het zei was helemaal... hij zegt, maar we hebben elke keer verkiezingen. Hij zegt, elke dag pizza is ook niet lekker, zei hij. Nee, maar wat op zich waar is, maar volkomen onzinnige opmerking. Dat spreekt wel enorm dédain uit, hè? Nou ja, maar hebben we het daar niet eigenlijk de hele tijd een beetje over, Rob? Dat dédain, wat men daar heeft in Den Haag voor die malle kiezer die er ook maar van alles van vindt, met zijn gek kop en boos raakt over ambtenaren en tonnen salaris en weet ik het allemaal. Het gaat er niet om, misschien hebben ze daar wel gelijk in, maar zou het niet aardig zijn om daar een beetje rekening mee te houden dat die mensen het ook niet allemaal achterlijk zijn en misschien ook wel terecht vinden. Ja, en vroeger hadden ze natuurlijk die sociale media niet, dus toen konden ze het allemaal veel makkelijker doorvoeren. Nu zijn er heel veel mensen die hun stem laten horen. En, arrogantie. Ja, ja, het is heel arrogant. Ja. Maar goed, ik hoorde hier dus ook al dat de huiscolumnist van de Telegraaf ook geen oplossing heeft voor het hele gesoot. Nee, ik denk je dat ik het kan oplossen in mijn eentje? Ja, dat dacht ik inderdaad eigenlijk wel. Groot denken? Jij gaat het hier even vertellen wat we er vanaf moeten komen. Maar, als ik een groot denker was geweest, was ik waarschijnlijk geen columnist van de Telegraaf geworden, maar premier van het land. Dus ik bedoel, dan kun je tegenwoordig ook worden zonder dat je groot denker bent, hoor. Ja, maar ik heb tot de verkiezingen heb ik gedacht dat hij aardig kon denken, eerlijk gezegd. Ja. Hey, Europa, daar gaat het de aankomende jaren gaat het daarover. En daar gaat, denk je niet? Ja, denk het wel. Maar waarom twijfel je eraan? Nou, ik denk dat er ik bedoel, als je het over de islamisering hebt, je ziet dat Wilders daar ook alweer een beetje naar aan terugkeren is. Dat mensen zich over en de criminaliteit, dat mensen zich daar eerlijk gezegd eerder mee bezighouden. Denk je dat? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zou wel kloppen in het vervolg van wat je net zegt. Dat we uiteindelijk toch heel zijn schouders ophalen. Ja. En denken, ach, weet je wat, een krantenwijk erbij, daar gaat het wel weer. Ja. En dan moet je je ergens anders boos van maken, Jan. Ja. Oké, maar we gaan dus gewoon weer over de islam en over de Marokkanen praten. Gaan we zo lekker even doen. En, leuk. Ja. Ik schat in dat de mensen zich daar veel meer mee bezighouden dan met Europa. Maar Europa is toch geld en financiële problemen? Nou ja, goed, in ieder geval. We hebben het er straks wel even over waar de mensen het echt over hebben. Over het hele Europa dus niet. We gaan nu wel even naar het nieuws van 1 uur. En dan komen we straks terug bij de echte Janne met Rob Hoogland. En natuurlijk met Jan Heemskerk ook. En met de kabouterachtige glas en de technicus. En, in ieder geval, met iedereen. Tot zo. Hele drukte. Ja hoor. Mijn glas loopt. 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Mexicaanse politie heeft een onbekend aantal mensen opgepakt op verdenking van het verkrachten van toeristen. Dinsdag werden 6 Spaanse en een Mexicaanse vrouw door gemaskerde mannen verkracht in een bungalow bij Acapulco. De arrestanten zijn overgebracht naar Mexico-stad. 2 van hen worden ook gezocht voor een andere verkrachtingszaak. Het toeristische Acapulco wordt de laatste tijd regelmatig opgeschrikt door gewelddadige misdrijven. Mexico is bang dat er daardoor minder toeristen komen. Ruim 100 mensen hebben in Wassenaar vanavond een buurtbijeenkomst bezocht om te praten over de dood van de 13-jarige NS. Burgemeester Hoekema, de wijkagent en maatschappelijk werkers waren aanwezig om de vele vragen van buurtbewoners te beantwoorden. De jongen heeft volgens de politie zeer waarschijnlijk zelfmoord gepleegd, maar een misdrijf wordt niet helemaal uitgesloten. Donderdagochtend werd zijn lichaam gevonden in een bos bij zijn huis. Nederlandse supermarkten zijn niet bang dat hun kant-en-klaarmaaltijden paardenvlees bevatten, terwijl dat niet op de verpakking staat. Albert Heijn is puur uit voorzorg wel een onderzoek begonnen. Jumbo laat weten geen producten te verkopen van het merk waarvan de lasagne in Groot-Brittannië leidde tot ophef. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt de ontwikkelingen in andere landen in de gaten. Als PSV dit seizoen de landstitel niet wint, gaat trainer Dick Advocaat weg. Dan heb ik gefaald, zei de coach in een interview met Johan Derksen op RTL 7. Afgelopen week werd duidelijk dat Advocaat voor nog een seizoen kan bijtekenen, maar hij wil pas aan het eind van het seizoen een beslissing nemen, afhankelijk van hoe hij zich dan voelt. Advocaat zegt dat het zwaar werk is. PSV voert nu de ranglijst aan in de Eredivisie met 3 punten meer dan Ajax. Het weer droog en helder bij matige vorst. Aan het begin van de ochtend in het zuiden kans op sneeuw. Overdag wat zon en droog met temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk, beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk echtejanne. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, het is tijd voor een referendum over Europa. Hoewel het volgens onze hoofdgast Rob Hoogland helemaal niet over Europa gaat binnenkort. Want dat gelooft iedereen wel. Nee, islamisering, criminaliteit, dat worden de nieuwe thema's. Rob, vertel eens. Nou, ik zeg niet dat het de nieuwe thema's zijn. Het zijn oude thema's. Het zijn oude thema's. Maar ik denk dat de burger zich met dat soort onderwerpen meer bezighoudt dan met de zo nobele Europese gedachten. Of met hun weerstand daartegen. Omdat het onderwerpen zijn die veel dichter bij hun staan. Nee, maar de criminaliteit. Natuurlijk. Uit elk onderzoek blijkt dat in Nederland het veiligheidsgevoel. Ja. Dus mensen voelen zich niet veilig. Terwijl er eigenlijk niet zo heel veel criminaliteit is. Nee. Dus dat is ook iets wat je niet weg kan nemen? Maar hoezo, is er niet veel criminaliteit? Nou, dat schijnt heel erg mee te vallen. Ja, de cijfers geven, maar dat is toch, dat zijn cijfers die je zo kunt manipuleren. Ik bedoel, als er geen aangifte wordt gedaan, dan is er volgens de politie ook geen criminaliteit. Maar denk je dat op die manier die cijfers... Ik denk dat er heel veel overtredingen van de wet niet worden aangegeven. Dus is omdat er toch niks mee gebeurt. Ja, dat is ook een beetje... Zijn we nou, ja, inderdaad, je zit jezelf toch niet de gestolen fiets aangeven meer. Nee, dat kan je ook helemaal niet meer doen. Nee. Dat moet je op internet doen. Ja. En dan is het alleen maar een verzekeringstechnische kwestie. Ja, want ze gaan er geen flikker mee doen. Nee. Maar kijk, en dat is nou eventjes... We komen nou eigenlijk terug op het verhaal waar het eigenlijk de hele tijd over gaat. Politiek in Nederland. Cynisme. Politiek in Europa. Cynisme. Criminaliteit. Cynisme. We zijn natuurlijk heel erg cynisch aan het worden. Ja, maar niet alleen in Nederland, hoor. Dat is volgens mij overal. Nee, maar omdat je... En dat is volgens mij ook niet nieuw. Volgens mij was dat vroeger ook al... Mensen hadden het altijd al in de jaren 50 en 60 over die zakkenvullers in Den Haag. Alleen ja, toen hoorde je ze niet, want toen hadden ze nog geen platform. En nu hebben ze dat wel. Nee, maar omdat je begrijp je, over criminaliteit, je denkt... Tenminste, mijn eerste gedachte is als ik hoor dat echt iemand iets heel ergs heeft gedaan. Bijvoorbeeld zo'n kopschopper, heb je natuurlijk wel gezien in Eindhoven. Ja, dat ze met z'n allen die jongen half dood schoppen. Ja. Als ik dat zie, dan denk ik, nou ja goed, dat wordt 2 dagen harken. Ja. En dan is die jongen vanaf. Nou ja, en dat is met alles zo. Dan heb je dus, dat zijn ook deze 60 rechters. En die denken, dus je wordt toch niet gestraft. Dus het maakt toch even flikker uit. Als je dat cynisme bedoelt, dan deel ik dat. Nee, maar omdat je natuurlijk krijgt... We verdienen allemaal onze boterham. We betalen 52% belasting. Dat wordt overgemaakt. En er worden dingen mee gedaan die ik helemaal niet wil. Betaal jij 52%? Ja, ja. Zo. Ja nee, Jan zou onder normale omstandigheden steenrijk zijn geweest. Ja. Maar ja. Zoals het nu gaat... Dus het nu gaat nee, maar begrijp je? Dus daar word je cynisch van. Ja. Als je dan iets overkomt... Nou, dan komt de politie aan. Die kijkt of je de boef niet hebt geslagen. Want anders ga je zelf ook nog mee. Ja. En die boef loopt daar binnen 2 uur weer vrij. Want jij gaat mee en die boef niet. En dat is precies wat ik zeg. Daar maken de mensen zich volgens mij veel drukker over dan over Europa. Ja? Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ja, goed, maar ook dat... Ook, weet je, het is... Ik weet niet of je nog weet wat dat filmpje daar in Eindhoven teweeg heeft gebracht. Mm. Pound is daar ook nogal aardig op ingegaan. Ja. Ja. Ja, zeker. Nee, maar omdat het natuurlijk niet te hard is. Nee. Maar voornamelijk is het niet te hard, omdat je weet... Dat gewoon helemaal geen flikker uitmaakt. Nee. En die gasten die krijgen dan een klein taakstrafje en dan is het weer klaar. Ja. De vraag is, waarom is dat zo? Waarom, wie zou er iets tegen kunnen hebben dat dat soort dingen gewoon op een professionele en daadkrachtige manier wordt bestreden? Niemand. Ja, kennelijk wel, want er zit blijkbaar een apparaat wat zegt... nou ja, we zullen die oorspieten zwart veel straffen, want dat is zielig. En die schopt iemand voor zijn kop. Ja, kan gebeuren. Die jongen heeft er heel erg veel spijt van. En je krijgt bij die gerechtelijke macht af en toe zelfs wel het idee... dat ze gewoon een dikke vinger naar de maatschappij maken. Want wij maken ons daar steeds drukker over en ze hebben er gewoon lak aan. Oké, ik ga nu even iets... dit is een open sollicitatie bij Sjoerd Paradijs, wat hier nu gaat volgen. Ja, ga je gang. Die politieke elite, die doet precies hetzelfde. Ja. Je denkt, ja, referendum, dan gaat het volk lopen zeiken dat ze het niet willen. De groeten doen we niet. Ja. De elite die zeg maar de baas zijn over de rechtspraak. Die zeggen, ja, het volk die wil zwaarder straffen. En die wil dat soort gasten echt een keer aangepakt worden. Maar gaan we helemaal niet doen, joh. Nee. Sterker nog, de banken enzovoort. Hè. Jammer dat er weer 3,7 miljard moet opgehoest worden door de belastingbetaler. Maar denk nou maar niet dat we die sector gaan dwingen om zijn gedrag te veranderen. Want ja, die hebben er echt wel verstand van, want die weten heus wat ze doen. En dat stomme volk weet het niet. Ja. Dat is wat er aan de hand is. Ja, ja dat leidt tot cynisme. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. En dan? Dan zijn we dus een cynisch klotenland aan het worden, waar niks functioneert. Ik vrees het. God, nou ja, daar word ik ook niet vrolijk van. Nee, maar goed, ik bedoel, jij zegt het net zelf al. Er is eigenlijk maar één partij die zich daar om dubieuze redenen mee bezighoudt. Dat is de PVV. En dan moet je daarop stemmen. En wat is dan een dubieuze reden? Nou, dat is alleen maar voor eigen gewin. Ja, maar dat doet elke politieke partij toch? Waarom denk je dat CDA nu opeens... Bij Wilders heb ik veel meer het idee dat hij gewoon denkt... van wat speelt er momenteel in de maatschappij... Zijn ze daarmee bezig? Oh, dan ga ik me daar maar tegen verzetten. Maar dat heet toch politiek? Ja, maar... Ja. Ja, maar ze zien bijzonder erg veel... Maar er zit niet echt een filosofische gedachte achter of zo. Of nee, maar kijk, zo'n Buma die gaat de verkiezing in met meer Europa. Ja. En nu denkt hij, goh, weet je wat scoort? Ja. Voortschrijdend inzicht. Minder Europa. Ja, dat was een Wilders act. Ja, maar laten we eerlijk zijn, Mark Rutten, de hypotheekrente, die staat als het huis bij ons. Ja. Wat had hij na 2 minuten had hij dat weggegeven? Ja. Ze zijn allemaal niet te vertrouwen. Nee. Ik begin ook zo'n cynische zeiker te worden, Jan. Maar waarom staat er dan, dat vind ik dus zo fascinerend. Jij bent toch wel best een beetje in dat binnenhof thuis, Rob. Nou, dat valt mee, maar oké. Okay. Nee, dit loopt een tijdje mee. Hè? 37 jaar bij de Telegraaf zou je toch wel eens lang geweest zijn. Als je naar die mensen nou spreekt, en je hebt dit soort dingen vast wel eens aan hoogwaardigheidsbekleders voorgelegd. Ja. En je zegt, joh, is het nou niet slimmer om gewoon eerlijk te zijn en gewoon eens te kijken of je het volgt? Nou ja, dan krijg je het standaard antwoord. Ja, maar we moeten in Nederland nou eenmaal coalities vormen. Dus we moeten allemaal wat inleveren. Ja. Dat is het standaard antwoord. En daar is ook niet zo verschrikkelijk veel tegen in te brengen. Alleen zou ik in dit geval, als je het over Rutte hebt, zou ik dan tegenwerpen. Je hebt wel heel erg veel ingeleverd. En wel heel erg snel ook. Dus één partij die zo enorm aan het scoren op dit moment is 50 plus. Ja. Nou, je bent zelf ook 50 plus. Ja. Zou je ooit op die zeiker van een Krol stemmen? Nee, ik denk het niet. Waarom niet? Ik ben jong van hart. Nee. Nou ja, goed. Maar... Nee, maar dat is ook weer een partij die zich op één bepaald gedeelte van de bevolking richt. En daar ben ik het in principe al niet zo mee eens. Je gaat gewoon voor het Nederlands volk, klaar, jong en oud. En je gaat voor het Nederlands volk. Een grappig vind ik het verhaal. Ik weet niet waarom het ineens te binnen schiet. Maar Peter Verhaar, die maakt zich vorige week econoom. Ja? De bankier, die maakt zich vreselijk druk over een stukje van hoe heet ze, van het NRC. Stellinga. Die had geschreven dat de banken en het volk in principe gezworen vijanden van elkaar zijn. Ja. Hij is vreselijk boos, trok hij zich persoonlijk aan, schande. Hij was ook bankier en dat vond hij helemaal niet, dit en dat. Toen dacht ik, nou ja, maar waarom is er dan niet iemand die zegt, nou weet je wat we doen? We beginnen een bank. Nee, die is er eigenlijk voor het volk. Ja. We gaan heel voorzichtig en beschaven het geld voor om. We zijn voorzichtig met de centjes van de mensen die bij ons inleggen. En daar hebben we wel een leuk winstje, maar het hoeft ook geen 20% over 20% op 20%. Beetje zoals de oude nutspaarbank van vroeger. Bij wijze van spreken. Ja. Nou, dat principe. Je zou er dus voor kunnen kiezen, hè, ook als bankier, maar ook als politicus. Om te zeggen, goh, misschien moet ik het gewoon eens voor het volk gaan doen. Ja. Dat is dan een verfrissend idee, of niet? Ik vind dat een zeer verfrissend idee. Ik vind dat een goed idee. Dat er politici komen die gewoon voor het volk aan het werk zijn in plaats van... Nee, maar kijk, het punt is, Rob vertelde net dat hij vandaag bij die SS Rotterdam is geweest. Dat stoomschip. Ja, daar is dan een woningbouwvereniging. Dat is opgericht, dat is een semi-overheid. Ja. Om mensen in een huisje te kunnen stoppen dat die mensen niet op straat leven. Daarvoor is het opgericht. En wat doen ze? Ze kopen voor 250 miljard een boot. Ja, het heeft ze uiteindelijk 265 miljoen gekeurd. Oké, maar dus, en wat vinden wij? Vinden wij dat gek? Nee hoor, we kijken er helemaal niet van op. Nou ja, maar het vreemde is dat we hoeveel zei je? 225 miljoen? Ze hebben het uiteindelijk verkocht voor 30, dus ze hebben 225 miljoen opgeleverd. 225 miljoen euro naar de zodenflikkers. Ja. Dat is toch best wel veel geld. En dan denk ik, hoe kan het nou toch gebeuren? Wat gaat er in het hoofd van zo iemand mis die zegt, zoals jij net zegt, dit zijn een corporatie die ervoor moet zorgen dat mensen in een huisje kunnen wonen. Waar gaat het dan zo mis dat iemand 225 miljoen verklootzakt en daar gewoon mee weg? Ja, het is gewoon monopoly spelen. Het is toch allemaal winstbejag en hebberigheid en grootsmoedwaanzin. Ja, scoren. Het is megalomanie. Gewoon de Maas indrijven, toch? Ja, of niet? Absoluut. Nee, maar dat is toch gewoon... Dat is toch wat aan de hand is bijvoorbeeld bij die banken. Dat er gewoon de DNB zijn werk niet doet. Ja. Hoe kan het nou dat een semi-overheid als een woningbouwvereniging zegt... Hey, weet je wat we doen? We kopen een heel groot schip vol met asbest... dan gaan we lekker verbouwen. Weet je wie toen de verantwoordelijke minister was? Vogelaar. Ja, mevrouw Vogelaar. Ja. Nou, daar zijn we ook weer uitgeluld. Ja. Kan ook zomaar, hè? Rob. Hey Rob, morgen column in de Telegraaf, waar gaat die over? Die gaat over mijn logeerpartijtje op de SS Rotterdam. Nee, dat is ook toevallig. Ja. Nou, dan weten we ook wel wat je erover gaat schrijven. Ja, zo ongeveer. Beetje cynisch, waarschijnlijk. Valt wel mee eigenlijk. Een beetje wat jij nu net allemaal zo hebt verwoord. Dus jij bent en blijft mijn ideale opvolger. Ja, zo is het. Vertel dat toch ook eens tegen die paradijs, joh. Jules weet dat al lang. Oh, dat is mooi. Ja, ik woon als hij het niet wist, dan weet hij het nu. Maar Rob, volgens mij moet je eerst omvallen, hè, voordat je ermee ophoudt. Ja, maar ja, dat geeft wel een klap natuurlijk als ik omval. Dat dacht ik wel. En ik kan je een setje geven, kun je ja, vertellen. Doe het maar, probeer het maar. Ja, en dan is helemaal alle hoop verloren. Je zit tegenwoordig op een sportschool, hè? Dat dacht ik wel. Dat ziet er goed uit, hè, Rob. Ja, ja, ja. Ontzettend leuk. De vader en de zoon, de leerling en de discipel. Hoor je hier apparaat. Echt Jan. En ik zit er ook nog bij. En ik moet een klein beetje kotsen. Goed. Nou, Heemskerk gaat kotsen. En mag ik je bedanken dat je hier was, Rob Hoogland. Ik vond het erg leuk. Telegraaf-columnist. En succes met je werk. Ja, dankjewel. En word niet cynisch. Nee, we houden het vrolijk. Nee, we moeten echt ophouden met cynisch. Nou, normaal niet. Maar niet meer cynisch. Nou, huppatee. Oh, god. Gaan we even voetballen, Jan? Ja, is goed. Hij zat er namelijk niet ver naast ons, Leo, vorige week, Jan. Hij zei 2-2 met Nederland-Italië. Het werd 1-1. Wij zeiden 0-3 en 0-4. Wij zaten er dus wel heel erg wel naast. En dus het is tijd voor sport. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Weet je wat ik nog zo enorm waardeer in Jan en Jan? Goeienacht allebei. Hey, ja, dag Leo. Leo. Hoi. Dat jullie na anderhalf uur al ploeteren en zoegen en bepaald nog niet geslaagd gaan. Of gaan we toch zo optimistisch met mij aan de slag gaan? En zo is het maar net, Leo Driessen. Het hoogtepunt van onze week. Leo, jij zei vorige week 2-2. Het werd 1-1 en dat vinden we hartstikke goed van je. Dan heb ik het over dat voetbal bij de Italianen. Ten meer daar wij 0-3 en 0-4 zeiden, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. Je had gewoon een keer gelijk. Nou, daarvoor, niet helemaal. Nou ja, bijna gelijk. In ieder geval de richting goed. Ja. En hartelijk feestje daarmee. Ja. Ja. Dankjewel. En zijn jullie nou ook maar trots dat je zo'n goede duider hebt, hè? Zeker weten, want dat je zit niet altijd. Telstar nou trouwens met 6-2 op zijn kloten gehad van Volendam? Ja, maar we gaan in beroep, hoor. Er zijn wel Chinezen op de tribune, volgens mij. Tjonge, jonge. Leo, laat het even over de competitie hebben. Daar had ik het over, hoor. Oh. Ja, heel goed, Jan Heemskerk. Fijn dat je voor de eerste keer de FC Twente noemt, of Telstar noemt, nadat we een keertje verliezen. Ja. Maar we gaan het even over de echte competitie. Ja, daar speelt Telstar nog mee niet. Over de gewone Mickey Mouse competitie. Leo, PSV liet puntjes liggen. 2-2 tegen Vitesse. Wie was er nou goed? Was PSV goed of was de Sleesbeck goed? Nou, het meest verbazende aan die wedstrijd was dat Vitesse zo opgelucht was dat het gelijkspel tegen PSV, waarmee me aangegeven is dat ik de eventuele kampioenskans al lang in het zijvakje hebben geparkeerd. Dus ze blijven op 8 punten staan nu en als ze iets hadden willen doen, hadden ze moeten winnen. En, ja, ze waren al blij met het gelijkspel. Ja, zeg, wat is het met die Jansen van de week trouwens, zeg? Ja, heel raar, want wat ik het meest opmerkelijke eraan vond is dat in de eerste plaats aangeeft dat hij fan is van Fred Rutte en dat hij achter hem staat. Ja, en dan ga je in de pers lopen roepen van ja, maar dat had Fred niet moeten doen en zo. Ja, denk ik, haalt je muil. Ja, precies. Maar want Fred die was gewoon ziek. Hij was ziek. Ja, Fred had gewoon gewiep. Griep. Fred, nee, maar omdat ze dan zeiden van ja, hij was nepziek, maar als hij nepziek is, dan zit hij natuurlijk de volgende wedstrijd niet op de bank. Nee, ja. Zo is het. Jan, jij hebt er verstand van, want jij bent ook wel eens ziek. Ja, ik ben ook wel ziek. Ik ben best wel vaak ziek. Maar ik ben tegenwoordig aan sporten. Drie keer in de week, hangt. Drie keer in de week aan sporten. Dus ik ben straks niet meer ziek. Oh, nou, dat is toch maar een mooi voordeel. Mooi. En toen dacht je, nou, dan gaat Ajax punten pakken tegen dat kleine, nietige Roda thuis. En dat was weer een klote wedstrijd. Ja, dat was niet best. Maar goed, ze zijn daar niet in paniek, geloof ik, bij Ajax. Dat is wel een heel groot verschil. Als je dat vergelijkt met zeg maar de periode voor Frank de Boer. Als er dan gelijk gespeeld zou worden tegen een ploeg als dat, dan zou iedereen weer lopen kruiven en schreeuwen. En nu zegt Frank de Boer, dat is zo'n wedstrijd, ik zit er wel eens tussen. Ja. Nou ja, en dan is het weer oké. Maar hij zei 9 punten uit 3 wedstrijden moeten we nu halen en dat is tot nu toe 1 punt. Ja, ik kijk het even na, dat gaat niet meer lukken. Nee, dat wordt niet. Maar ik las in de krant. Jan las in de krant. Dat mag wel in de krant. Dat lag wel in de krant. Nou goed, in ieder geval dat eigenlijk Ajax zich wel kan veroorloven om gewoon een keer niet kampioen te worden. Maar dat de druk dus echt bij de Eindhovenaren ligt. Ja. Want die zijn al 5 jaar lang... eigenlijk zonder prijs, echt een aansprekende prijs. Ja, maar las je het in de krant, Jan. Ja, maar het is dus wat mij dan... Nee, maar wat een... Nee, maar zit wat een, is dat voor krant? Wat een goede krant, zeg. De vraag aan Leo is dus eigenlijk... Ja, top krant. Goeie krant. Maar de vraag aan Leo is dus eigenlijk... Ja, niet gelezen. De vraag aan Leo is eigenlijk... Ik heb het echt gelezen in de krant. En de vraag aan Leo is dus... Nee, dat verwacht ik niet dat ze dingen in de krant staan. Nee, maar het is een diepzinnigheid, zeg. In de krant. Is Ajax laks? Denkt Ajax van, ach, we zijn toch al een paar kampioen geweest de laatste paar jaar, dat ons schelen. Lax? Nee, Ajax wordt gewoon kampioen, ja. Want wat ik heb vandaag... Ja, wacht even. Oh, wat gaan we nou krijgen? Ja, ja, daar is hij hoor. Ja. Nee. Dames en heren, jongens, meisjes, zegt hier een luisteraars, het is niet te geloven, maar Leo Driessen is om, hij heeft het gezegd, inderdaad niet Twente, maar Ajax wordt kampioen van deze competitie 2013. Leo, ja, van harte. Ja, ik ben vanmiddag geweest bij PEC Zwolle Twente en ik heb echt de tweede helft met stijgende verbazing zitten kijken naar wat Twente aan het doen was. Waren ze dus slecht, hè? Ja, maar niet gewoon slecht. Het was gewoon echt zonder enig puntje van hou vast slecht. En dan staat Steve McLaren alleen maar aan de kant namen te schreeuwen. Die denkt, laat ik maar eens gaan coachen. Namen schreeuwen? En, ja, namen schreeuwen. Ik kende wel de namen. Ook dat is namen schreeuwen en wijzen. Tadic. Ja. To the left. Ja, dat kwam er nog niet eens bij. De aanwijzingen bleven uit. Het was gewoon schreeuwen. Tadic. En als je dan Willem Jansen afloop hoort van, ik heb in 2 jaar tijd ook nog nooit zoiets gezien. Ja. Dat we maar wat deden en niemand eigenlijk precies wist wat hij deed en waarom. En, ja, nou, maar zag je hem ook weer bij Studio Sport, hè, je vriend, wat hij weer zei, hè? Niet te geloven, wat is het toch een domme drol, joh, die gozer. Waar heb je het over? Welke vriend? Over die coach van Twente. Nou, Steve. Steve, ja. Wat die man weer zei, joh. Leo, wat die man zei. Ja, jij hebt toch gekeken of niet? Hebben die gekeken? Nou ja. Nou ja, maar Steve zegt elke week hetzelfde, dus daar ben ik een beetje klaar mee. Maar in ieder geval, we hebben er nu 2 man staan op Ajax. Desondanks wil ik u er even op wijzen dat de Eindhovenaar nog altijd 3 puntjes los staat. Ja. Ja, gaat toch. Ja. Maar het is wel het weekend van Feyenoord geworden. Zo, de mythe zei, wat een eerste goal was dat. Bij. Die Boetius, wat was dat voor een bal, joh. Wat een prachtig doelpunt. Ja, geweldig. En mag ik even wat dingetjes zelf hebben opgeschreven? Ja, doe maar even. Ja, je hebt dingetjes opgeschreven. Doe maar lekker eventjes. Nou ja, dan gaat Jan nog even de krant lezen. Is het een lijstje trouwens? Een beetje, ja, met zo'n ja, mag het even, ja? Is het een lijstje, Leo? Jan, pak jij even de krant. Kan je straks nog zo'n vraag stellen? Nee, ik ga nog een vraag stellen. Nee. Ik heb de vraag gesteld. Dat is genoeg zo. Mag het? Ja. Doe maar even. Oké, een paar lijstje? Puntjes. Ja, een paar puntjes. Ik wil beginnen met onze excellentie, de heer Opstelten. Ivo, kijk, het is ongelooflijk belangrijk dat wij de voetbalwedstrijden doorgaan. Oké. Ja, maar dat moeten we niet willen. En dat moeten we niet mogen. En dat moeten we niet doen. En dat moeten we ook wat doen. En dat gaan we ook doen. En we gaan maatregelen nemen. En daarom denk ik dat het beter is. Dan gaan we tegenaan. En dan gaan we doen. En dan gaan we later. Nee, maar dat die man dus al na 2,5 uur geloof ik erachter was dat overal in de wereld aan matchfixing wordt gedaan. Matchfixing. Maar hij heeft het even nagevraagd. In Nederland niet. Mooi. Heerlijk fijn. Nou, ja, dus daar zijn we er mooi klaar mee. Dat vinken wij af. Heel goed. Punt 1. Punt 2. Nou, daar wil ik toch even mee stipuleren dat we ongelooflijk blij moeten zijn met een man als Ivo Stopheld. En is een spoor ook nog verteven. De 2 brallers van Nederland. Leo, tweede punt graag. Sta eens, als ik politiek word, dan haken jullie af, hè? Ja, dat mag niet, hè? Ja, nee. Dat je een oude PvdA'er bent, joh, dat geloof ik, kennen we nou wel. Dat weten we wel. Ik ben helemaal geen PvdA'er. Wel, Leo, je bent zo rood als bloed. Nou. Ja. Hij gaat erom ook. Punt 2. Het is toch zo dat die man alleen maar brult? Punt 2! Ja. Oké, en punt 2. Goed, waar ik me enorm aan geërgerd heb, is dit weekend dat de mensen dus gaan rijden terwijl het net gesneeuwd heeft en dat ze sneeuw op het dak laten liggen van de auto's. En dat je daar dus achter rijdt en dat je dan de volle laag sneeuw in je mik krijgt. Pleurstuig is het, Leo, dat ze niet eens even de sneeuw van het dak kunnen vegen. Ja, tering. Dievenzonde. Nee, dat vind ik asociaal. Ja, precies. Gedrag. Je zou ze eigenlijk in een greppel willen gooien en door hun nek willen knallen, of niet? Nou, inderdaad. Okay. Nou, maar ik ga even Stophelten. Dan ga ik Ivo Stophelten daar eens even op aanspreken. 3. En ik denk dat Ivo dan wel dat met de verklaring komt, maandag. Dan moeten we het niet willen. Dat we natuurlijk dat niet moeten willen. Punt 3. Ja. Even de krant. Jan gaat nog even de krant lezen, hoor. Dan heeft hij straks een hele actuele vraag. Ik heb zo een vraag. Nee, maar jongens, dat is toch zo, of niet? Ja, je moet de sneeuw van je dak afvegen. punt! Jan Doerf, punt 3. Punt 3! Ja, het laatste punt, en dus wil ik even een compliment maken. Dat is echt serieus. Oh. Rasmus Lindgren, de speler van FC Groningen, schiet een verschillende vrije trap binnen. Ja, was een doelpunt. Dat was een doelpunt. En er wordt hem na afloop gevraagd, baai Alisson. Dan zegt hij, ja, nee, de grensrechter stond waar hij moest staan. De scheidsrechter stond waar hij moest staan. Kan gebeuren en ik kan hem weer leven. Nou, dat vind ik nou echt... Ja, dat vind ik mooi gesproken. Nou, hadden ze ook wel gewonnen met 2-1. Maar toch, dat vond ik wel een complimentje waard. Nou, namens Rasmus Lindgren, ontzettend bedankt voor het complimentje, Leo. Nee, maar vind je dat niet mooi? Trouwens, in algemene zin, ik heb vanmiddag voor de wedstrijd nog even gesproken met de heer Tom van Siegem. Oh, jij joh? Een van de scheidsrechters die een wedstrijd fluit, niet om de wedstrijd goed te fluiten, maar om zijn wedstrijd goed te fluiten. Ja, ja. En daar heb ik hem eens op gewezen. Ik zeg, heb jij nou wel in de gaten dat die spelers eigenlijk al een stuk rustiger in het veld zijn? En dat jullie niet zo overdreven streng moeten zijn? Ja, maar dat moeten we vanuit Zeist. Nou ja. Jan, goed, heb jij nog een vraag? Misschien heb je vandaag nog een krant gelezen. Ik denk dat ik dit laatste punt heeft me dermate lam geslagen. Ik denk dat ik geen enkele vraag meer. Scheidsrechter Siegelaar. Die zei van, het moet van Zeist. Ik heb nog nooit zo'n onwaarschijnlijk saai verhaal van Leo gehoord. Echt, ik heb van saai verhaal. Wacht even, Leo. Oh, Leo, ik krijg wat door, Leo. De Telegraaf is van de drukkerij afgehaald, van de band afgehaald. Ze gaan een nieuwe voorpagina drukken. Het moet van Zeist. Dat zijn de chocoladeletters. Het moet van Zeist. Wat een nieuws. Ja, en er komt waarschijnlijk ook nog een commentaartje van Ivo Stoppeld onder, denk ik. Ja. Over de sneeuw. Ja, zeker. En Leo. Ja, ik haal nooit sneeuw van mijn dak, want ik reed in een kabel. Een sneeuwbril. Nou, jongens, hartstikke leuk. Zo, dat was ie hoor. Ja. Dag Leo! Dag Leo! Komt Siebeck nog? Siebeck komt eraan, Leo! Fijn! En? Noikie. Gelukkig waar. Ook zo zien eigenlijk wel. Heerlijk. Ik was best goed vandaag, hè, vonden jullie niet? Ja, ik vond jou heel goed. Klein dalletje hier en daar, maar over het algemeen was het al goed. Nee, maar het was goed, prima. Nee, die puntjes leuk. Dat punt, we vanaf het begin goed, volgende keer. Ja, leuk. Goeie statement. Slaan we de ene statement. Komt die slaan we gewoon over. Ja. En de krant. Ja. En dan lees Jan dat nog even in de krant. Dat hoeft niet, want dan kunnen we gaan. Ja, dat Jan allemaal in de krant gelezen hebt, dat is ook wel de moeite waard, hè? Dag Leo! Moeten we eens een keer dieper op ingaan ooit. Ja, dag Leo! Dag! Dag Jan! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Nou, Leo Driessen kan er maar één man hem opvolgen. En dat is niemand minder dan onze Martin. In Italië is er ophef ontstaan. Over die opmerking van die broer van AC Milan-eigenaar en voormalig premier Berlusconi. Dat Balotelli een klein negertje is. Een vrij stomzinnige opmerking van Paolo, want Mario is helemaal niet klein. Een neger is hij wel, al mag je dat waarschijnlijk niet zeggen. Die broer van Silvio, die oude viespeuk, zei meer. Hij zei, laten we nu gaan kijken hoe die kleine zwarte jongen van die familie die mafkees het er vanaf brengt. Ook hier zit weer een fout in. Balotelli is niet klein. Zwart wel en een mafkees zeker. Maar om daar nou zo'n probleem van te maken, dat begrijp ik niet. Bij Echte Janen hebben wij Jelmer achter die glas zitten. Hij is ook klein. En dat zeggen wij ook vaak tegen hem. Dan noemen wij hem kabouter. Maar niemand maakt daar een probleem van. Hoe anders zou dat zijn als Jelmer een negertje was geweest? Dan waren wij waarschijnlijk al aan de hoogste moralistische boom gehangen. Die witte kabouter is dus vogelvrij. Martin is trouwens gek op die negertjes. En dan bedoel ik natuurlijk die vrouwelijke negertjes. Godverdomme, wat zijn die meiden wild. Ze hebben die oergevoel nog in die heupen zitten. Ze zijn grenzeloos geil. Dat kan je van de meeste witte meisjes niet zeggen. Nee, lieve luisteraars. Probeer eens ook zo'n mokka-kloerige schoonheid aan je haak te slaan. Want once you go black, you never see your wallet back. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Trouwens, om zo'n donkere meid te lokken, hoef je alleen maar een emmer gebakken kiep mee te nemen. En een maiskolf. Ik vind Martin een ontzettende vervelende seksist / racist. Nou, ik wou het niet zeggen. Wat een ontzettende viespeuk met die kip, dat ging al echt te ver. Nee, maar dat is maar van die inkoppertjes, weet je wel. Ach, ja. Nou, echt. Goed, als een briesende leeuw wierp hij zich deze week in het pad van minister Stef Blok. Die wil namelijk huurverhogingen inkomensafhankelijk maken. En dat is een opmerkelijke zet van het lid van de Socialistische Partij. Want normaal gesproken willen ze alles inkomensafhankelijk maken, zodat de rijken kunnen worden geplukt. Dus we bellen eventjes met Paulus Jansen van de SP in... Het Haags Geluid. Hele goede dag, Paulus Jansen van de SP. Goeiedag. Goeiedag. Meneer Jansen, wat ontzettend aardig. U komt eindelijk eens op voor de hardwerkende Nederlander met de inkomensafhankelijke huur waar u zo tegen bent. Hoe dat ineens? Ja, dat zijn jullie geweldig bevallen. Nou, dat vind ik echt hartstikke leuk. Ja, maar dat is de eerste keer. We zijn hartstikke blij met mensen van de SP in het programma. Heel vaak gezellig praatje. Altijd. Maar nog nooit. Nog nooit. Maar nog nooit. Heeft iemand van de SP het opgenomen voor ons rijken? Ja. Ik moet zeggen, ik kom met alle groen kom ik voor rijken op, bijvoorbeeld voor schone lucht. Dat is iets wat voor mij iedereen fijn vindt, ook rijke mensen. Maar we dwalen af, dat is ook het wereldrecord afdwalen, hebben we nu al bij. Ik moet toch wel eerlijk zeggen dat ik dat wel grappig vind. Ja. SP'ers hebben wel humor. Ja, nee, dat is waar. Dat is wel waar. Ja, als ze aan de macht komen, nemen ze alles af wat je hebt. Nou ja, dan zullen we stoppen. Maar ze hebben wel humor. Ja, dat is waar. Nee hoor, meneer Jansen. Meneer Jansen, die gaat even over die wet, hè. Die verschrikkelijke, die verhuurders. Ja, dat is echt, dat is bakker. Ja. Zo erg heb ik het de afgelopen 6 jaar nog niet gezien. Nou, vertel eens, waarom is het bagger? Nou, er zit eigenlijk maar één argument achter. We willen geld ophalen bij de woningcorporatie en daarmee bij de huurders. Ja. Dat kost die mensen €60 per huurder per maand. En dan moet vervolgens een smoesje bij verzonnen worden van, nou, wat zou de reden kunnen zijn voor zo'n wet? Nou, dat heet scheef wonen. Dat betekent dus dat er te veel rijke mensen zouden wonen in huurwoningen. Ja, dat is toch ook zo? Nou, dat is ongeveer 4% van alle mensen die in huurwoningen wonen, die verdienen meer dan €45.000. Dus anderhalf keer modaal, dus kan je daar in de sociale huur. Die verdienen dan misschien iets te veel. Ja. Dus die zou je wat meer kunnen laten betalen, maar dat betekent dus dat 96% die zit daar prima. Nou. En als je het vergelijkt met koopwoningen, kijk, in koopwoningen heb je ook mensen die gewoon een goedkoop huis hebben en een mooi inkomen. Dus ik zie sowieso niet dat je speciaal huurders op dit punt zou moeten gaan aanpakken. Nou, het punt is natuurlijk een beetje dat er, zeg maar, goedkopere woningen, huurwoningen op de markt zijn, zeg maar voor de arme mensen. En dat die rijke stinkers daar niet in gaan zitten voor een klein huurtje en dan voor de rest alleen maar naar Lorette en Mar gaan elke maand. Snap je? Week. Nou, ik krijg alleen maar mail van mensen die middeninkomens hebben. Hè, die verdienen zeg maar zo tussen de 30 en de 50.000 euro. Dat zijn dus geen rijke mensen, dat zijn mensen met gewone middeninkomens. Ja. Alweer, dat is ook de eerste keer dat ik dit hoor. Dat mensen met een inkomen van 50.000 euro niet rijk zijn. Veel van mijn geloofsgenoten vinden van wel hoor. Wij verdienen meer, Jan, dus dat net hoor. Nou, per maand. Ja. Maar goed, ja, oké, okay, ja, precies. Nee, dat is ik vind natuurlijk dat als je bijvoorbeeld 2 kinderen hebt die op school zitten, die geld kosten, en je verdient 45.000 euro, dan ben je echt niet rijk. Dan moet je nog steeds heel aan het eind maand opletten dat je niet het roer staat. Nee, zo is dat. Maar meneer Jans, inkomensafhankelijk, dat is toch smullen geblazen bij de SP? Nou kijk, er zou wat voor te zeggen zijn om de huur die je betaalt als verhouding tot je inkomen zeg maar aan een plafond te bieden. Dat je zegt van je mag maximaal zoveel procent van je huur verwonen en minimaal zoveel procent. Dat zou wat ons betreft een idee zijn waarover te praten valt. Ja. Zeker als je dat ook voor koopwoningen zou doen. Maar wat er dus nu gebeurt is dat... Wat zeg je nou? Is het eigenlijk dat je gewoon met een soort bandbreedte mag zitten van huur die je dan betaalt of prijs van een huis en anders niet? Ja, kijk, ik zou het bijvoorbeeld niet onredelijk vinden dat je zegt van nou, mensen moeten hooguit bijvoorbeeld 35% van hun inkomen kwijt zijn aan huur. Als je daarboven zit, dan heb je geen geld meer voor andere dingen, om eten te kopen en om je reiskosten te betalen en zo. En, maar meneer Jansen, daar gaat u toch helemaal niet over? Nou, kijk... Als ik nou 85% van mijn inkomen kapot wil gooien aan een villa, ja, dat is toch mijn eigen pakje, Jan? Nee, maar dit hele verhaal, zeg maar, dat gaat alleen maar op natuurlijk voor de betaalbare woningvoorraad. Hè? Zeg maar voor rijtjeshuizen, van maximaal 100 vierkante meter. Daar hebben we het over. Oh ja. Villa's vallen je sowieso buiten. Oké. Okay. Nee, oké, okay, prima. Hey, huren, ja, dat doen we niet. Wij hebben een hypotheek. Ja, dat willen ze natuurlijk aan gaan pakken, maar dat gaat ook niet helemaal van harte. Wat vindt u daar nou van? Nou, kijk, bij hypotheek is het zo dat eigenlijk alleen de mensen met nieuwe hypotheken worden aangepakt. Dus dat zijn wel de starters op de woningmarkt. Die, nou. die moeten gelijk ook heel zwaar bloeden. Dus als je op dit moment een huis nodig hebt en je hebt nog niks, dan ben je de piet uit. Ja. Maar heb je 10 of 20 jaar geleden een woning gekocht, dan heb je dan met hele bescheiden woonlasten. En dan heb je altijd al geprofiteerd van die hypotheekaftrek. Dat gebeurt eigenlijk heel erg weinig. Bescheiden woonlasten? Die mensen hebben allemaal een huis wat ze niet meer kunnen verkopen. En staan onder water. Nou, als je kijkt van wat... Nou, dat is toch niet, maar... dat is niet helpen. Ik zou je vertellen, ik heb een koophuis. Kom! Ja, ik betaal me helemaal de tijdjes aan die hypotheek en mijn huis is geen moer meer waard. Nou, ik zie niet lekker. Ja, het is echt niet. Als je na 2006 een huis gekocht hebt en je hebt 100% aflossingsvrij gefinancierd, wat erg dom is, hè, dat had je eigenlijk tegen die tijd ook al moeten weten. Ja, maar dan had die bank toch helemaal moeten zeggen. Nou, erg dom is. Maar die bank zei namelijk aflossingsvrij. Dan kan je lekker uit eten. Weet je wat zo leuk zou zijn? Dat ze van de status naar ons zouden komen en zeggen, het was weliswaar dom, maar we redden je. Wat kan ons het verdommen? We doen het met banken, we doen het niet met jou. Ja. Ja, dat hebben mensen misschien destijds gedacht en dat is niet zo verstandig. Nee, hè. Maar nogmaals, kijk, ik denk dus dat er een hele beperkte groep op dit moment is in Nederland die een probleem heeft. En daar moeten we wel kijken of die op een manier een stukje druk kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als je verhuist, dat je dus je restschuld kan meenemen. Dus dat je dat kan meefinancieren met je volgende woning. Dat is inmiddels geregeld voor 10 jaar. Hè? Dat betekent dus als je een probleem hebt, dan kan je dat 10 jaar lang kan je dat langzamerhand afbouwen. Dat lijkt me een prima regeling, dat steunen wij ook. Hey, GroenLinks, die even over het gas in de Groningen, waar dan al die scheuren in de huizen. GroenLinks, die roept nu opeens, ja, maar die roepen nou wel vaker wat, dat je denkt, zo, gaat hij lekker. Ja, dat is toch leuk dat ze wat roepen. 40% minder gas uit Groningen, dat gaan we toch niet doen, hè, meneer Jansen? Nee, dat is wel erg veel. Ja. Kijk, als je nou weet dat ongeveer 60% van het gas wat we op dit moment oppompen, dat is voor Nederland, hè, dat is gewoon voor Nederlandse gebruikers. En van die andere 40%, exporteren we gewoon grotendeels op contracten die al gewoon heel lang geleden afgesloten zijn. Dus op zich, kijk, je kan de kraan langzamerhand ietsje verder dichtdraaien, maar dan zeggen 10 of 20% in de loop van de tijd. Maar zou dat uitmaken dan? Nou, niet zo heel veel. Het is toch eigenlijk gewoon veel beter om dan te zeggen, joh, onbeperkt, Amstelveen erheen en smeren en toch Groningen. Maar ik bedoel, ja, natuurlijk. Nou, kijk. Dat de mensen in Groningen zeggen van er is inmiddels voor 500 miljard bij ons onder de grond aan gas uitgehaald. Wij willen wel dat we schade aan ons huis vergoed krijgen. Nee, daarom zeg ik. Onbeperkt allemaal zien. Nee, maar weet je wat ik een beetje kletspraat vind, hoor? Dat die Groningers nu zeggen, ja, jullie halen ons gas eruit en wij zitten met de brokken. Weet je hoeveel uitkeringstrekkers er in Groningen wonen? En weet je wie dat betalen? Die randstedelingen, die gaan met de pest werken. Ja, maar hoor je ze niet over, hè? Die krijgen met het kabinet steeds meer uitkering, dus wat dat betreft worden ze wel dubbel gepakt. Ja, dat is het zo. Dat die mensen in Groningen dat die zeggen van, ik wil echt dat die schade vergoed wordt. Nou, logisch op mijn bedrijf. Vind ik ook, hoor. Maar kijk, een aardbeving van 2 of 3 op de schaal van Richter, hè, dat kan dan maximaal nu misschien oplopen tot 4,5. Dat zijn beperkte aardschokken. Precies. En er kan enige schade ontstaan aan gebouwen. Dat moeten we zien te voorkomen door de funderingen te verbeteren. Moet allemaal gebeuren. Maar dat is te overzien. En ik denk inderdaad dat er gewoon vooral goed geregeld moet worden. Dat man gewoon, dat je die kosten ook echt betaalt. Tuurlijk, en dat gaat ook wel gebeuren. Maar GroenLinks die dan roept 40% minder gas. Dat denk ik, hoor. Maar wie ben ik? Dat denk ik. Niet gebeuren. Dat denk ik. Ah, oh, GroenLinks roept wat. Ja, echt serieus nemen doen we ze toch niet meer? Of wel? Doet u dat nog wel? Nee, 40% is echt onbekomst. Nee, ik bedoel, als GroenLinks serieus nemen, als geheel. GroenLinks serieus nemen, ja. Als parlementariër moet je iedereen serieus nemen. Dat is ontzettend aardig. Ook de minder valide in de samenleving heeft gelijk. Heb ik er nog eentje voor over serieus nemen gesproken? Oh. Ik heb de krant gelezen vandaag. Kunnen we de gang naar Europa, de Rutte en de begroting een beetje serieus nemen? Dat is toch ook verschrikkelijk eigenlijk, of niet? Ja, ik vind het, ik vind het wel een vertoning. Het is natuurlijk echt een flipperkastbeleid vanuit Nederland. En ik denk dat, wat er nu gebeurt natuurlijk, is dat er een beetje een spelletje wat verveeld. We hebben weer een miljard korting gekregen op de Europese begroting. Ja, alsof het daarom gaat. Wat veel belangrijker is natuurlijk, is dat er gewoon fatsoenlijke afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld mensen die hier tegen lagere arbeidsvoorwaarden in Nederland komen werken. Hè. We hebben eerst de Polen gehad, toen de Bulgaren. En als ze nu... Dan krijg je er gratis bij, als Kroatië toetreedt tot de Europese Unie, krijgt beschikbaar hetzelfde met Kroaten. En kijk, dat, is, dat zijn hele grote aantallen die ook gewoon de arbeidsverhouding hier verstoren. Hè, die ervoor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden steeds slechter worden. Dat zijn belangrijke discussies, naar mijn mening, waar Rutte eens een keer zou moeten weren. En, ja. Ja, maar ja, dat miljard is een soort inslaapwiegmiljard. Dan kan hij hier vertellen, ja, nou jongens, ik heb voor jullie een miljard weer voor elkaar. Ja, want de kritiek precies. Bijvoorbeeld van mevrouw Kroes, hè, die wat er vandaag nogal wild, de eurocommissaris ging er nogal wild in de krant. En maar die had echt zoiets van, nou ja, dat had vernieuwender gekund. Het valt weer terug op de oude grote posten, de landbouwsubsidies, de regionale stimuleringsfondsen. Niks nieuws onder de zon, oncontroleerbare rotzooi. Het is toch wel stuitend eigenlijk, vind je niet? Los van het feit dat hier de wereld overspoeld wordt door Kroaten dan, hè? Nou, kijk, wat prima zou zijn, is gewoon als dat subsidiecircus van de Europese Unie een keer wordt aangepakt. Ja, precies. En bijvoorbeeld het rondpompen van het landbouwgeld, dat is echt gewoon belachelijk. Daar schiet niemand wat meer op. Bijna 400 miljard naar landbouwsubsidie. Zo, dat niet toch op, joh. Wat is dat een belachelijk iets? Nou, ja. ik was vanmiddag op de fiets- en wandelbeurs en daar stonden een aantal stands van. Op de fiets- en wandelbeurs? Ja. Ja, je moet wat, Jannes, als sneeuw ligt. Ja, je hebt gelijk. Ja, ik wist beter dat ik niet dat je op de autorij was. Dat had hij gekund doen. Nee, maar dat is echt... Wat zullen we doen, schat? Nou, we gaan naar de fiets- en wandelbeurs. Oh, enig! Ja, wat maakt het uit? Maar daar komen nog dikke kleurenvolle steken met subsidie van de Europese Unie. Klaar. Dus ja, daar is wat dat betreft wat de meest curieuze ding is. Moeten we daar niet gewoon uit, meneer Jansen? Moeten we gewoon kappen met die flauwekul? Ja, met dit ontmoeten we echt kappen, ja. Heeft ik denk dat België of Nederland echt wel onze eigen fonds kunnen doen. Heeft u al een petitie ondertekend van burgerforum.eu.nl? Nee, daar ben ik nog niet naartoe gekomen. Schrijf het bijzonder. Nee, maar dat is zo'n petitie. Die jongens die willen graag een referendum. Ja, moet dat eigenlijk? Vindt u dat ook? Nou, dan gaat u wel lekker huis naar huis langs de deur. Nee, maar zou u dat een goed idee vinden? Een referendum? Of vindt u ons als volk toch iets dom en te ondeskundig om dat te doen? Nou, kijk, het is op zich goed, denk ik, dat iedereen, hè, dus niet alleen de mensen in Den Haag, zich eens bezighouden met van, ja, wat hebben we nou in Europa? Wat zijn de lasten ervan? Dus zo'n referendum kan er wel een bijdrage aan leveren. Maar ik denk dat het, kijk, het moet ergens over gaan. En bijvoorbeeld een goede zaak zou zijn van, moet Europa nou één staat worden? Hè? Dat is eigenlijk wat op dit moment partijen als D66 en GroenLinks willen. Of moeten we toch zeggen van, het is gewoon beter dat dit dingen zo klein mogelijk houden. We hebben een hele hoop dingen in Nederland prima geregeld. Het is nuttig om voor bepaalde zaken samen te werken. Hè? Bijvoorbeeld voor de Vira zou het bijvoorbeeld geen kwaad kunnen hebben. Nee, ja. Maar ja, gewoon dingen die je op lokaal of op landelijk niveau kan regelen, dat moet je niet op Europees niveau. Nou, helemaal eens met u, meneer Jansen. We zijn het vandaag wonderlijk vaak eens. Het dat is een best prettige ontwikkeling. Ja, succes morgen met het land redden. Ja. En bedankt en de slaap lekker. Heren, mijn dag is weer goed. Dank u wel. Dag, meneer Jansen. Dag. Het Haags geluid. Ja, op de dag dat bekend werd dat China als de belangrijkste handelsnatie ter wereld, de Verenigde Staten, is voorbijgestreefd, vieren diverse biljoenen Chinezen in de hele wereld nieuwjaar. We bellen even met een Chinees. Goedenavond. U spreekt met de echte Janne van Radio 1. Ik wil u graag een gelukkig nieuwjaar wensen. Gelukkig nieuwjaar. Dankjewel. Alsjeblieft. Wordt het een mooi jaar dit jaar? Ja, mooi jaar. Gelukkig. Goeie jaar, hoor. Slang, hè? Jaar voor de slang. Is dat een goede jaar? De slang is een heel eng beest. Ja, heel goed. Ja? Hoezo dan? Houdt u van het jaar van de slang? Is dat een mooi jaar, het jaar van de slang? Ja, altijd goed, ja. Heeft u ook een slang op de kaart staan, op een menukaart? Nee, kaarten hebben niet. Nee hoor. Nee, dat niet. Gaat u vanavond nog even raken? Hoe gaat u aan de champagne? Dat is gisteren, Jan. Oh. Nou, je kan het toch is vandaag zeg maar 1 januari. Ja, dan kan je toch aan de champagne? Nou ja, dat is meestal op oudejaarsavond. Ja. Nee, of u nog even aan de zuip gaat, mevrouw Fouquier? Ja. Goed zo. En heeft u veel vuurwerk afgestoken? Oké. En dank u wel voor de bellen, hè? Ja, ja hoor. Heeft u vuurwerk afgestoken? Nee. Nee? Daar houden Chinezen toch heel erg van? Wij doen niet, hè. Ja. Oh, oké. Okay. Wat is uw lievelingsgerecht? Wat zegt u? Wat is uw lievelingsgerecht bij de Chinees? Ja, dat is altijd goed. Ja, altijd goed natuurlijk, snap ik ook, hoor. Nou, ja. Ontzettend fijn jaar voor de slang. Ja, maak er een mooi jaar van, en, hè, mevrouw? Ja, is heel goed. Goed jaar. Ja, een heel goed jaar. En hopen dat het goed gaat met het restaurant ook, ja, hè, dit jaar. Ja, dank u wel, meneer. Ja, heel graag. En gelukkig nieuwjaar, hè. Ja, fijne avond, hè. Ja, fijne avond. Ja, dank u wel. Ja, dag, slang, lekker hoor, slang. Wij wensen u echte Jannen. Wij wensen u echte Jannen. Wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. Ik ben van plan om hier niks over te zeggen dit keer. Top. Nee, ik ga dat... Nou goed. De liefdespanter wil ook een verhaal. Dagboek van de liefdespanter. Het meest opzienbarende nieuws van de afgelopen week was toch wel dat Eva Jinek, de meest begeerde vrouw van Nederland, een nieuwe vrijer heeft. Freek Vonk heet de gelukkige en hij is een bioloog met ADHD die het tot voor kort voor de broodnodige herenliefde moest hebben van een varaan die luistert naar de naam Johan. Nadat Eva zich geheel terecht had ontdaan van haar vorige vrijer, Bram Moscovic, omdat deze toch ietsje minder solvabel en presentabel bleek dan een welgemanierd sekssymbool zich kan veroorloven, was de grote vraag: wie is de volgende die deze langbenige succespresentatrice zachtekens in de voet mag beminnen? Speculaties voerden in de richting van hoge adel, captains of industry, internationale topcriminelen of filmsterren in de categorie blockbuster. In elk geval de absolute top in mannenvlees en zeker niet een min of meer obscure slangenbezweerder. Het feit dat toch deze Freek het lichaam van Eva Jinek mag binnenkozen, toch zo ongeveer het seksueel equivalent van praten over de vrede met Nelson Mandela of een potje muurtje trap met Lionel Messi, dat geeft de burger moed. Kennelijk, lijkt de boodschap, is het hoogste ook haalbaar voor eenvoudige stervelingen zoals, nou ja, wij. En voor die glimp van hoop, dat hernieuwde vertrouwen in de maakbaarheid van het bestaan, danken wij de rank intellectuele vakvrouw van harte. Aanstaand weekend brouwen we trouwens in huis Liefdespanter een terrarium in de garage. Groot genoeg om een volwassen gila-monster in te huisvesten. We noemen hem Adam van Eva, je weet wel. Tot volgende week. Dagboek van de Liefdespanter. Ja, ja. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is: het is tijd voor een referendum over Europa. 0800-121. Ja, en dan nu heel iets anders. Hebben ze net de rotzooi van Sandy opgeruimd. Nou. Wordt New York weer getroffen door een natuurramp van speelfilmachtige proporties. Nou. Sneeuwstorm Nemo. Nou. We bellen even met onze onverschrokken reporter ter plaatse. De man die Sandy trotseerde alsof het een buitje malse motregen was. We hebben aan de telefoon Paul Nordam. Goedenacht, Paulus. Dag heren. Hoe is het? Hoe is het daar? Hoe, ja, is het nou, daar? Ja, hoe gaat het met jou? Hey, ik leef van natuurramp naar natuurramp. Dat begrijp je wel. Onvoorstelbaar. Ben je ingesneeuwd, Paul? Ik ben volledig ingesneeuwd. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, met Hollandse nuchterheid, het is gewoon een sneeuwbuitje, hoor. Oh jezus. Niet meer. Wij dachten echt, het gaat weer over duizenden lijken onder een deken van de Witte Dood en dat soort gedoe. Ja, dat hadden we ook verwacht. En daarom ben ik vrijdag ook gaan shoppen. Want ik denk, nou, nu gaat het gebeuren. Maar helaas. Je bent gaan shoppen voor wat? Voor dekens en fakkels en etenswaar. Voor een lange, koude, barre winter van 3 weken, of niet? Zoiets. Absoluut. Absoluut. Hey, maar Paul, vorige keer hadden we jou aan de telefoon hier in Echte Janne. Omdat er een gigantisch verwoestende orkaan was. Zodat je rustig in de straat stond. Die toen was er toen niet. Nee. En nu hebben we jou, omdat er een gigantisch alles verwoestende sneeuwstorm is. En die is er dus ook niet. Ja, ik weet niet wat de bronnen zijn, maar volgens mij valt het allemaal wel wat mee. Of misschien is het mijn luchtruit, ik weet het niet. Hoeveel meter sneeuw ligt er dan nu? Ja. Nou, ik denk dat er, als ik zo nu naar buiten kijk, hier in Manhattan zelf ligt, denk ik 10 centimeter, 20 centimeter. Nou, 10, 20 centimeter zou hier in Nederland, zou de hele infrastructuur permanent ontwricht zijn voor de komende 3 maanden. Dus ja, dat is ook waar, dat is ook waar. Dus ja, misschien is het ook wel een ramp dan. En zie je al de welbekende firefighters door de straten heen trekken met shovels en toestanden en ja, nou zo. Die zagen we vrijdagavond dan wel, want het is natuurlijk nu alweer een paar dagen wat rustiger. Vrijdagavond was het dan wel, stonden ze allemaal paraat. En slaggevers op elke hoek van de straat, ja. Te wachten op de sneeuw. Er viel wel wat sneeuw, maar... Zijn de New Yorkers daar eigenlijk gewoon mega-aanstellers, eigenlijk, Paul? Nou, volgens mij zijn wij het. Ja. Oh, wat dan? Nou, ja, wij zijn te nuchter, denk ik. Ik maar weet dat we dus echt, Jan, voor de tweede keer tijd inruimen voor een live gesprek met Amerika waar geen ramp plaatsvindt. Ja, nou, op zich is het wel leuk. Gewoon... Welke ramp er nu weer niet plaatsvindt in New York? Ja, misschien moet dat het item worden. Zijn er nog andere rampen die momenteel niet plaatsvinden? Ja. Loopt het brandend kokende lava niet over de straten daar, Paul? Is de tsunami niet over New York gekomen? Heb ik nou vernomen dat er geen ebola is in Manhattan? geen ebola, geen zandstormen, helemaal niks. Geen vulkaanuitbarstingen. Hey, maar weet je wat ik me dan wel afvraag? Ja, want je dacht dat er mogelijk een ramp kwam. Ja, zover zijn we gezonken dat we daarover moeten hebben. Ja, ja. Maar je dacht dat er een ramp was en toen ben je gaan hamsteren. Dat heet hamsteren. Daar. Hamster, to hamster. Hamster. What have you gehamsterd? Ik heb eigenlijk alleen maar een skibroek en een paar laarzen gehamsterd. Want verder geloofde ik het wel. Een skibroek en een paar laarzen. Dus het enige wat je gedaan hebt, wat gelinea recta geleend kan worden aan die ramp die er niet is gekomen, is tijdens het hamsteren heb jij een skibroek gekocht. En een paar laarzen. Wat een pijnlijk gebeurtje. Kan je niet wat verzinnen? Blikken bruine bonen of zo, of zandzakken? Ja, maar het probleem was, iedereen had alles al ingeslagen. Dus de winkel ja, vanwege Sandy nog natuurlijk. Die is er gewoon niet op. Daarom. Dus we leven al 3 maanden in Rusland hier. Het is een lekkere uitzending vanavond. We hebben iemand aan de lijn in Amerika waar niets aan de hand is. Rob Hoogland, die was ook vergeten te praten vanavond. Ja, de Chinese mevrouw die ook niet verder komt. Chinese vrouw. Ja, dank u wel. Hallo, dank u wel. Dat is trouwens ook wat, hè. Dan bel je even zo'n Chinees om hem te feliciteren. Wat kregen we nou eigenlijk terug? Ja, dank u wel. Dank u wel. Slang, je slang, jij slang. Nou, Paul, we bellen je volgende keer op als er weer iets gebeurt. Als er geen deel van New York in de fik staat. Dan bellen we je op en zeggen we, hoe staat het ervoor met die fik? En dan zeg je, is er niet. Het is weer niks. Ja. Maar toch ontzettend bedankt dat je weer de tijd hebt willen nemen om ons te vertellen over de non-ramp. Het is een stukje internationaal zijn. Ja, Dick Leurdijk was heel inhoudelijk. Ja, maar dat we dan iemand bellen uit Amerika, maar dat er dan nooit iets aan de hand is. Is er verder nog iets leuks in je leven gebeurd dat je in ons delen moet? Nou, ik ga me natuurlijk nu opmaken voor de Grammys. Dat is natuurlijk dan wel weer een heel groot feest. Ze zijn hier heel erg goed in feestjes bouwen. Dus om 8 uur begin de uitreiking van de Grammy Awards. En dat wordt dan wel weer heel groot gevierd. Dus, is het waar dat je helemaal geen onthullende kleding aan mag bij de Grammys dit jaar? Ja, van CBS? Ja, dat klopt. Er zijn e-mails uitgestuurd dat er dus... Ik lees wel eens een krant, dus geen, dus daarom heb ik ook een skibroek gekocht. Geen string, maar een skibroek. Precies. Goed, Paul Noordam, vanavond te bewonderen in zijn skibroek bij de Grammys. Ontzettend bedankt, Paul. Hartstikke bedankt. Je hebt dit programma toch wel weer een stapje hoger laten zetten. Absoluut. Super Paul, bedankt. Dankjewel, jongen. Hou je actie. Dankjewel. Tot de volgende keer. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, wat een geleuter. Dat kunnen we wel zeggen. God, hey, Kabouter. Waarom bellen we mensen bij rampen waar niks aan de hand is? Goed, in ieder geval. De EU maakt het steeds lastiger om van één Europa te houden. Nou. Het begint er meer en meer op te lijken dat we in een doodeng organisatie zijn gezogen. En daarom hebben een aantal knappe koppen in Super Jan bedacht dat wij hier ook een referendum moeten krijgen. Ja. Met de vraag of we meer of minder bemoeienis uit Brussel willen. Je kan de petitie hier trouwens tekenen op burgerforum.eu.nl. Want het volk mag toch ook wel wat bepalen, hopen we, Jan? Ja, dat hopen we zeker, Jan. Dus, wel gratis. 0800-1-2-1, geef je mening over de stelling. Het is tijd voor een referendum over Europa. Jan, pak een beetje, Tante Greet. Nou, ik zie dat we Zonneveld hebben hangen. Dus meteen voor het intellectuele commentaar. Zonneveld! Hai, goed. Oh. Echte Jannie. Flikker je gebit op het laminaat? Is die roos nuchter vanavond? Die roos is echt belachelijk nuchter. Gaat helemaal nergens over. En heeft hij ook een gebit in? Nou, ja. Quickudent, ik heb geen gebeden. Maar even serieus, we gaan hier over belangrijke zaken, Zonneveld. Kom maar even door. Ik ben voor een referendum. Goed zo. Wat zegt hij? Hij is voor een referendum. Ben je familie van Fred Rutte? Nee, totaal niet. Oh, je bent net zo lekker verstaanbaar. Want Rutte is tegen een referendum en ik ben voor een referendum. Nee, niet Mark Rutte, Fred Rutte van Vitesse. Hij maakt een beetje een moeilijk grapje over slissen en referenda. Ja. En... Maar ik ben er gewoon wakker en ik ben voor een referendum. Goed zo. Nou, dan goed, en, wat weten, ga je, maar, wat ga je dan stemmen? Zonneveld, ga je stemmen dan? Ben je tegen of voor Europa? Hallo? Ik ben tegen Europa. Dat dacht ik al. Hartstikke bedankt. Hey, Zonneveldje. Wat een geleuter. Goedenavond. Dat spreken we hier met Werner, of de nacht? Ja, goedenavond. Oh, Werner, je bent helemaal niet Duitser. Nee, ik ben geen Duitser, nee. Oh. Dat is een hele opluchting alvast. Nou, ik ben gek op Duitsers. Nee. Ja, jij bent gek op Duitsers. Oh. Weet je wie er ook gek op Duitsers was? Nou? Ja. Hé, maar Werner. Wil je reageren op de stelling? Ja, doe maar hoor. Ja, dat wil ik zeker. Nou. Ik zou heel graag willen dat we inderdaad stoppen met Europa. Want ik heb hele ernstige gevoelens dat het steeds erger wordt met juist waar we in de Tweede Wereldoorlog zijn vanaf gestapt. En dat is een hele fascistische staat waar het gaat natuurlijk. Nou, dat had ik toch niet van hem op verwacht deze werden. Maar technisch gesproken niet, maar goed. Joh, je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. Nou, dat zal... Alicia, zou dat nou een echte vrouw zijn? Of is ja, dat weer... goedenavond, onze beste gezellig duo. Ik ben... ik geloof niet in Europa. Waarom niet, Alicia? Ja, dat is gewoon zijn verschillende cultuur. Je kunt niet benden mensen met verschillende culturen. Wat zeg je? Je kunt niet gewoon mensen met verschillende cultuur gewoon bij elkaar brengen. Dat is moeilijk. Oh, ik versta er echt helemaal niets van. Kun je nog één keer zeggen? Ik zeg, als u heeft een cultuur en ik heb een cultuur, we kunnen niet gewoon op gelijk niveau gaan denken. Ja. Ik begrijp hier echt. Wat een geleuter. Volgende keer even teletext de 888 aanslingeren. Met een beetje ondertiteling. Wat is dat nou voor een rare gedoe? Hey Richard, alles goed, jongen? Yeah. Ja, goed. Ik zou zeggen, als je wat onderzoek doet waaraan het idee van Europa is ontleend, dat is aan het vormen van een nieuw world order. Denk aan het verhaaltje Bilderberggroep, waaraan Rutte en die D66 zo nodig mee moest. Dat nou ook Samson ineens wordt uitgenodigd. Wie? Samson? Oh, dat is de Samson. Ja, die is ook geweest. Ja, nou jij voelt je... En ik zou eens willen wijzen, kijk eens op de internet op wat Amerika wil met Agenda 21. Agenda 21. Richard, moet ik aannemen dat je voor een referendum en tegen Europa bent? Nou, ik ben wel voor een Europa, voor één Europa. Maar wat beloofd was, dat er geen verdringing van die arbeidsmarkt zou plaatsvinden. Wat je nu ziet, is dat arbeiders gewoon tegen elkaar uitgespeeld worden. En dat er alleen maar papieren BV's ontstaan. Omdat iedereen nou dadelijk tegenwoordig tegen het loon van een Roemeen gaat werken. Wat een geleuter. Nou, dat zou zijn. Wat een geleuter. Voordat wij toch voor het loon van een Roemeen gaan werken, Roos, dat wil ik toch niet. Dat lijkt me toch niet, hoor. Zo, de kleppers, hé. Agenda 21. Ja. Dat heeft toch met Roswell te maken? Dat zit er dik in. Nou ja, goed. Ja. Jopie! Ja, ik wou even waardering uitspreken van België. Zij redden zich zonder aardgas. Ja, en de stelling was tenslotte ook. Ja. Red België zich knap zonder aardgas. Ik vind, dat is zeg maar het woord van de dag, hè, over deze hele... Deze wat is blijven plakken bij jou? Uitgestreken is het cynisme. Ja. En dan over België beginnen, dat vind ik dus het toppunt van cynisme. En die redden zich zonder gas trouwens, dat wel. Ze wel kolen hebben. 10 punten. 10 punten. Denk ik, godverdomme, dat we met het Songfestival bezig zijn of zo. Nee, maar ik vind het een heel zinnige bijdrage. Ah, maakt uit. Oh ja, joh. Beetje... Wat een geleuze. 0-1-2 als je wil inbellen voor de stelling van vanavond. En vanavond is de stelling, het is tijd voor een referendum over Europa. Ja, hallo, belt u maar. Of als u iets anders wil doen, een beetje de dood bedreigen. Of een prachtig een liedje zingen over seks met Jan Roos. Voor een Franse appeltaart. Oh ja, liedje zingen mogen natuurlijk ook. En voor de rest, joh, het zal me worst wezen. Nog een paar minuutjes kunnen we maffen. Ja, maakt nou eigenlijk een flikker uit. Toch een hond die luistert. Ben je klaar? Peter! Hoi, goeie avond, hè. Maar over Europa, we hebben het toch al gehad? We hebben toch al Eindvolk, Eindvuur en nu Eind-Brussel, hè? Eén Brussel gekregen. Hey Peter, moet jij niet carnavallen? Jawel, we zijn hier druk met carnavallen, dat klopt. En hoe is het met carnaval tot nu toe? Nou, ze zijn er flink aan het feesten in de straat. Flink aan het drinken en... Net een fop limbo dit, hoor. En jij zit gewoon 2 uur voor jouw doedel voor de radio. Nou, nee, maar jullie zijn belangrijker als de carnaval. Wat een geleuter. Ja, wat een geleuter trouwens. Nielsie. Hey, goedenavond, heren. Ja, hey, Niels. Hoor, zeg het maar, hoor, jongen. Doe maar even je dingetje. Hé, ben je het ook weer kwijt? Ja, dat is ook even dingetje. Maar dit is het ook weer klaar? Wat? Nee, ik vind, ik weet dat iedereen zeurt over Europa, dat gedoe allemaal. Ja. Maar de uitstap is helemaal geen optie, zoals die Wilders altijd iedere keer zegt. We hebben Europa nodig. En hij refereert iedere keer aan Zweden. Maar Zweden die zat niet eens in euro toen het daar goed ging. Dus het is totaal geen vergelijkmateriaal eigenlijk, vind ik. Hey, Niels. Ja. Geef maar even aan de lijn. Oh, je wil even hebben? Ja. Ja, goed, ik kan me wel even geven, maar ja, misschien gaat even hier om het te dood bedreigen. Dat zou ook wel kunnen. Nou, geef even dan maar even. Ja. Ik geloof dat Jan even vanaf... Eva, van wat voor neus of komen jij? Met Eva! Hey Eva. Hallo? Hey, Jan Roos. Ja, het is vreselijk. Ik heb je net ook al verteld zo over het zesje. Maar ik heb je wel aangekeken en het is nu al eens even, hoor. Hey, maar is dit nou een afspraak voor homoseksuele seks? Ga jou, nee, maar luister nou. Dus je dacht net dat er een vrouw in belde die dan inderdaad zei... Oh. Van, nou, maar dat is dus een man. Oh, ja, dat bedoel ik. Ja. Hey, maar dat shirt krijg ik wel, toch? Of niet? Ja, joh, maar mij dan weet je, Niels. Vind het allemaal prima, joh. Wat een geleuter. Jaapie de Groot. Goedenacht. Goedenacht. Hoe is Jaap? Goed. Jaap, zeg eens even wat. Jaap, zeg eens even het volk. Wat zeg je? Ik zal maar weer eens inhoudelijk reageren. Het zou je verdomme graaien zijn ook. Nou, helemaal mee eens. En sowieso, wat ik ook altijd ironisch vind, is dat ze altijd beginnen over de concurrentiekracht, dat we niet alleen zouden kunnen en die onze. Ja, precies. Het rijkste land ter wereld is nog altijd niet de Verenigde Staten, is niet China, is niet Rusland enzovoorts. Maar... Liechtenstein, Monaco, Luxemburg, de kleine landjes. Ja, hè? Ja, precies. Dus je hoeft niet groot te zijn. Nee. Hey. Juist. Nou, dat leuk, Jaapie. Dankjewel voor het stichtelijke woord. Ja, prachtig. Wat een geleuter. Nou, Jeroen, met jou over de laatste dan. Ik hoop dat Jeroen toch wel een beetje, zeg maar, de inhoudschuw is. Okay. Jeroen, ben je inhoudschuw? Ja. Oh, die is dronken. Jeroen? Jawel. Nee. Niet? Moet je mij hebben? Ja, maar moet ik jou hebben. Jij wel, toch? Nee, ik ben Jeroen. Hoe heet je dan? Johannes. Johannes? Nou, dat is lekker dan. Wat doe je dan echt verdomme op de lijn van Jeroen? Dus het komt niet goed bij jullie, hoor. Wat een geleuter. Nou. Ja. De zomaar ja, een van de Johannes op de lijst van Jeroen. Raar, hè? Johannes had gewoon de lijn van Jeroentje gekraakt. Volgende week Matt Herben over aluurtjes gesproken. Dat is de man die ons de Jezus hebben. Nou, dat is een lobbyist voor de wapen. Oh, wat leuk. Dus we gaan door... Ja, nou goed, dan gaan we het eventjes hebben over van alles en nog wat. Ik hoop dat Matt er zin in heeft. Ik in ieder geval wel. Nou. Jan en ik gaan slapen. Ik hoop jullie ook, want het is natuurlijk een belachelijk tijdstip. Tot de echte Jan en volgende week. Bedankt voor het luisteren. En kusjes, groetjes en de mazzeltjes. Hi, bye bye. Tot zover. Echte Jan. Echte Jan. Leo. Ja, ik had nooit sneeuw van mijn dak, want ik reed in een cabrio.